NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Harris heeft Israël gewaarschuwd om geen grondaanval uit te voeren in Rafah. Israël ziet de stad in het zuiden van Gaza als laatste Hamas-bolwerk. Maar er zijn veel burgers naar Rafah gevlucht en die kunnen bij een grondoffensief geen kant op. De politie gaat ervan uit dat een brand in een varkensstal in Boekel in Brabant gisteravond is aangestoken. Er is ook een verdachte opgepakt. Zo'n 4000 varkens in de stal hebben de brand niet overleefd. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stallen. In Den Haag is gisteravond bij een aanrijding met een tram iemand overleden. Ooggetuigen zeggen dat het slachtoffer honderden meters werd meegesleurd. Pas toen de tram ontspoorde, werd het slachtoffer ontdekt. En vrienden en collega's reageren met verdriet op de dood van rapper Def Rhymes. Brainpower schrijft dat het nieuws keihard aankomt. Zijn voormalig platenlabel Top Notch plaatst een foto op Instagram met de tekst Rust in Vrede. Def Rhymes scoorde rond de eeuwwisseling hits als Doekoe en Schudden. Hij was 53 jaar. Het weer zonnig, bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een lichte bui vallen. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden. Morgen minder zonnig, wel wat zachter, maximaal 16 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het aantal files neemt steeds meer af. We zitten inmiddels rond de 70 kilometer in totaal. Dit zijn de laatste files van de ochtendspits. Op de A9 is het nog druk. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp 4 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Verder naar een kapotte auto op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daarom file tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen. Welgeteld 7 kilometer met een kwartiertje extra. Dan bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A59 richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Heusden een kwartier in de file staan. Daar moet het verkeer over de vluchtstrook. En tot slot een ongeluk op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Voor afrit Dordrecht Centrum sta je ook een kwartier in de file. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker deze ochtend is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur en voormalig voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, aan jou vragen we straks wat de ideale ingrediënten zijn voor een geslaagd college. Want vandaag wordt de docent van het jaar gekozen. Ook Arjen Fortuyn is aangeschoven, ombudsman bij NRC. Goedemorgen ook, Arjen. Goedemorgen. Straks in het Mediaforum bespreken wij het nieuws dat voor schok zorgde in Groot-Brittannië. Na weken van roddels en speculatie kwam prinses Kate Middleton met een update over haar operatie. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. Volgens Telegraaf hoofdredacteur Kamran Oela, die ook zo meteen hier in de studio komt voor het Mediaforum, werden de nieuwsberichten over Kate net zo goed gelezen als toen het kabinet viel. Dat allemaal zometeen. We beginnen natuurlijk zoals altijd met de stelling in stand.nl. Gemeenten moeten zelf flitspalen kunnen plaatsen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Gemeenten willen meer doen tegen verkeersongelukken. De afgelopen jaren zien ze het aantal zwaargewonden en doden in het verkeer toenemen. En daarom willen ze toe naar een Vlaams systeem met flitspalen. Veel liever willen gemeenten zelf flitspalen neerzetten. Ja, de flitspalen zorgen voor minder ongelukken. Je krijgt wel veel tragers. Maar toch is de Vlaamse Mobiliteitsraad kritisch. En onder meer omdat niet centraal wordt bijgehouden wie een boete krijgt. Nou ja, je kan het Openbaar Ministerie heel makkelijk controleren op fouten. Maar op het moment dat de gemeente allemaal flitspalen neer gaat zetten, ja. Ook zou de gemeente te veel uit zijn op boetes innen. En het is onduidelijk of het geld wordt gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Mijn spraakmaker is zoals gezegd Ineke Sluiter. Ineke, goed idee als gemeente dat ook mogen doen, zo'n flitspaal plaatsen? Ja, ik vind het op zich niet zo'n gekke gedachte. Ik woon in een gemeente waar nogal veel te doen is over de inrichting van het wegennet. Daar gaan ook rare dingen mis, ontstaat sluipverkeer. Het lijkt mij wel een goed idee. Alleen dan moeten ze het niet vervolgens gaan uitbesteden aan een commerciële partner die daar een verdienmodel van maakt. Want dan komt er niet veel goeds verder van. Waarom denk je dat? Nou ja, ik zie dat ook bij het uitbesteden door gemeentes van parkeergarages en zo. Je bent gewoon als gemeente de controle kwijt over hoe je dat beleid wil inrichten en wat je er verder mee wil doen. Mm-hmm. Maar dat je die verantwoordelijkheid zo laag mogelijk legt en dus bij de gemeentes, vind ik op zich een aantrekkelijk idee. Ja, en je denkt dan ook, of je hoopt dan ook, dat mensen daar bijvoorbeeld minder hard door gaan rijden? Ja, dat ik denk dan dat de oplossing. De oplossing. Ik denk dat mensen zich sowieso er meer van bewust worden als je één of twee keer een boete hebt gehad. En ik denk inderdaad dat het de verkeersveiligheid en ook de geluidsoverlast en dergelijke ten goede kan komen. Als mensen langzamer rijden sowieso. Ja. Ja. Arjen Fortuyn, zoals gezegd voor het Mediaforum, alvast hier. Hoe meer flitspalen, Arjen, hoe beter? Globaal genomen wel, ja. Nee, ik denk dat ik woon in Amsterdam en in de straat richting mijn huis, daar mag je sinds een tijdje maar 30 kilometer per uur. Nou, dat is inderdaad heel ingewikkeld en ik ben een hele brave burger. Ik doe enorm mijn best om dan 30 kilometer per uur te rijden. En dat lukt ook soms een stukje en dan let ik even niet op en dan is het alweer 37 kilometer per uur. En ik vind het op zich dat goed dat daar druk op zit. En dat inderdaad dat als ik over een half jaar denk van nou, dat 30 kilometer per uur rijden, dat is wel sloom, ik ga toch weer gewoon 50. Dat ik dan gewoon een tik op de vingers krijg. En Het lijkt me heel logisch, inderdaad, zoals Ineke zegt, dat die verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Omdat ja, die hebben het meeste verstand van die straten. Ja, maar die 30 kilometer per uur, zie jij ook dat iedereen zich daaraan houdt? Want je zegt zelf al, het is best moeilijk om 30 te rijden. Helpt het, denk je, in de totaliteit tegen ongelukken, et cetera? Ik denk dat het zeker helpt. Het lukt nog lang niet iedereen om echt 30 kilometer per uur te rijden. Maar het scheelt natuurlijk ook al als mensen als ze 40 op hun teller zien staan, denken van wow, oh jee, wat gebeurt er? Terwijl ze dat daarvoor pas bij 54 hadden. Ja, maar dan zou je dus zeggen, ja, zet een bord neer met 30 kilometer en dan ben je er ook. Heb je geen flitspaal nodig. Nou, maar het is echt wel moeilijk. Het is gewoon moeilijk om 30 te rijden. Ik merk dat ook. En dat komt ook omdat er steeds afwisseling is. Dan staat er weer een bord met 50. Dan mag je weer 30. Dan kom je net van de snelweg. Dan is 30 onverdraaglijk langzaam, lijkt dat. Dus je moet dat in je systeem krijgen. En ik denk dat Arjan gelijk heeft. Die flitser gaat helpen. Ja, over het algemeen zullen toch flitsers helpen beter dan borden. Oké. En we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Erik Ellering, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in Emmen, begrijp ik. En ik begrijp dat daar een weg is met maar liefst 4 flitspalen. Of althans, die stonden er. Maar die zijn weggehaald en sindsdien wordt er weer veel harder gereden. Ja, en niet alleen dat die weggehaald zijn. Het was een 50 kilometer per uur weg. En met 4 flitspalen stond het bekend als de weg met de flitspalen. En die is vervangen door... het was een mooie asfaltweg, hè, waar netjes 50 gereden werd vanwege die flitspalen. Maar het is omgebouwd naar een 30 kilometer per uur weg met klinkers. En verschillende inhammetjes, waardoor verkeer af moest remmen. Dat gebeurt ook, hè. Als het druk is, dan is er bijna geen doorkomen aan, laat ik het zo zeggen. Maar sinds dit gebeurd is, is er maar 10% die zich aan de verkeerssnelheid houdt. En de hoogst gemeten snelheid is... we hebben net vorige week de nieuwste cijfers gekregen van Veilig Verkeer in Nederland. En daar zit 125 kilometer per uur tussen. 125 kilometer per uur? Ja. Op een weg dus, met inhammen? Ja, dus dat wordt misschien gezien als een sport of zo, om daar snel doorheen te kunnen. Ja. Dus wat mij betreft mogen die flitspalen snel terugkomen. En is het waarschijnlijk ook wel een heel goed idee dat de gemeente dat gaat bepalen, in plaats van het Openbaar Ministerie. Omdat je dan veel beter ook lokaal kunt bepalen van waar zit de problematiek en waar zetten we ze neer. En wat zou er dan met de opbrengsten moeten gebeuren? Want die gaan dan naar de gemeente? Ja. Nou, daar heb ik misschien niet echt een mening over. Het gaat mij meer om de verkeersveiligheid. Maar ik denk dat de gemeente die kan gebruiken om misschien verkeersinfrastructurele verbeteringen aan te passen. Ja, maar u zegt dus in dit geval hoe meer flitspalen, hoe beter. Ik denk het wel. Het helpt mijzelf in ieder geval wel om je aan de snelheid te houden. Dank u wel. Erik Ellering was dat. Bert van der Linden reageerde in de community-app. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het oneens met de stelling gemeenten moeten zelf flitspalen kunnen plaatsen. Waarom? Omdat ik dan bang ben voor willekeur, dat gemeentes verschillend beleid erop los gaan laten. En ik denk dat het veel beter is als dat landelijk blijft. Ook dan de inkoop van de dienstverlening voor het plaatsen van die flitspalen en dergelijke landelijk blijft. Want je ziet in België ook al dat er verschillende bedrijfjes komen die daar heel veel geld aan verdienen. En dat lijkt me nergens voor nodig. Ja, daar is het commercieel uitbesteed. Hè? Dat mag het al in Vlaanderen. Mogen gemeenten al flitspalen plaatsen. En die krijgen €24 per boete. Krijgen die betaald. Ja, ik kan niet beoordelen of dat te veel of te weinig is. Nee. En let wel, ik ben wel voor verkeersveiligheid. Net als iedereen wil ik graag veilig thuiskomen. Met de auto, met fiets en ook wandelend. Maar ik denk dat je dat beter vanuit het landelijk beleid kan regelen dan per gemeente. Ja. En wat is er erg eigenlijk aan willekeur? Je zou kunnen zeggen, brood is ook niet overal even duur. Maar ik denk dat de openbare weg en het verkeer... het is een beetje raar als er in Amsterdam ander beleid komt dan in Rotterdam of in Heemstede of Haarlem. Dan krijg je dus inderdaad dat je ook als bijvoorbeeld autorijder niet meer weet waar je aan toe bent. Ja. Hoe gaat u zelf eigenlijk om met het gaspedaal? Houdt u zich altijd keurig aan de snelheidsregels? Of vindt u het ook 74, een beetje moeilijk? Oh. Ik ben 74 jaar, ik heb helemaal geen haast meer. En ik heb kleinkinderen, dus ik denk... ik ben heel defensief in het autorijden. Goed om te horen, dank u wel. Bert van der Linden was dat. Gaan we naar verkeerswethouder van Rotterdam, Vincent Karremans. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft wat metingen verricht en maar liefst 82% van de Rotterdammers schat de pakkans in het verkeer laag in. Maken ze daar een beetje misbruik van ook? Zeker, er wordt je heel hard gereden. We zien ook dat heel veel ongelukken die ernstige gewonden tot gevolg hebben, maar ook doden, heel vaak het geval is van roekeloos rijgedrag. Nou, je kunt allemaal bedenken dat als je te snel rijdt, dat het natuurlijk veel gevaarlijker is. Mm-hmm. Dus we willen die snelheid omlaag krijgen. En dat willen we doen door die pakkans in het verkeer veel meer te vergroten. Ja. Want die is op dit moment inderdaad echt extreem laag. En gaat het inderdaad dan echt al die ongelukken, komt dat dan echt door roekeloos rijden? Of is dat omdat mensen afgeleid zijn door hun mobieltje bijvoorbeeld? Andere zaken. Het is een derde van de ongelukken, dodelijke ongelukken in Rotterdam vorig jaar, wat een record was overigens in de afgelopen jaren, komt door inderdaad veel te snel rijden. Okay. Dus die snelheid is echt heel belangrijk om dat onder controle te krijgen. Ja. En daarvoor moeten we gewoon de mogelijkheid hebben om daar beter op te handhaven. Ja, want u wil dat dus samen met de andere grote steden. Wat wilt u? Kijk, nu is de bevoegdheid om het plaatsen van flitspalen is belegd bij het Openbaar Ministerie. Hè. Dus wij mogen, het enige wat wij kunnen doen, als wij graag willen dat ergens een flitspaal komt, een brief sturen naar het OM. En eigenlijk krijgen we dan altijd de reactie terug, nou ja, ga de straat maar aanpassen. En veel succes er verder mee. Terwijl op het moment dat je bijvoorbeeld een tram in een straat hebt, of omdat als het een belangrijke aanrijroute is van de politie, ja, dan willen we helemaal niet, dan wil de politie dat helemaal niet, drempels aanleggen. En ik heb ook nog nooit een tram over een drempel zien gaan. Ik weet niet of jij dat wel gezien hebt, maar ik nog nooit in ieder geval. Dus, en bovendien is het zo dat Rotterdam heeft 6.500 straten. Nou, stel ik zou al 10% van die straten willen aanpakken, dan ben ik 65 jaar bezig. En dan zijn we bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid in 2089. Mm-hmm. Terwijl we juist nu een probleem hebben. Dus die onderdeel van de oplossing is echt die handhaving verbeteren. Ja. Want dat is nu extreem laag. Ja. We zien de trend ook enorm stijgen. En het OM die wil er niet aan. Die wil ook niet handhaven op 30 km per uur wegen. Dus daar staat in heel Nederland geen enkele flitspaal op een 30 km per uur weg. Mm-hmm. Nou, dat willen wij wel gaan doen. En als zij dat niet willen doen, prima. Maar geef ons dan die bevoegdheden om het zelf te gaan doen. En wilt u zelf flitspalen kunnen plaatsen? Zelf flitspalen plaatsen, ook BOA's meer bevoegdheden geven om die ook meer te laten helpen in het handhaven op verkeersovertredingen. Ja. Omdat op het moment dat die pakkans omhoog gaat, gaan mensen zich gedragen naar de regel. Ja, over die flitspalen, daar ging het ook over in Nieuwsuur gisteravond. Daar gingen ze naar Vlaanderen, waar het al geregeld is. Daar mogen gemeentes dus zelf al die palen plaatsen, zoals in Mechelen. Maar we zagen ook dat een deel van de boetes naar het commerciële bedrijf gaat dat de flitspalen plaatst en de boetes afhandelt. Ja. Daar ontstond vervolgens weer discussie over. Hè, want er moesten bijvoorbeeld verkeersdrempels wijken, waardoor de pakkans omhoog is gegaan. Ja, dat soort zaken lijkt me dan maar niet de bedoeling. Zeker, dat is ook zo. Ik ben overigens zelf ook in Vlaanderen geweest een half jaar geleden. En dat is ook naar aanleiding van dat bezoek is dit plan ook op tafel gekomen. En het is ook geïnspireerd op de Vlaamse aanpak, maar het is niet de Vlaamse aanpak. Dus ik heb toen ook inderdaad gehoord over die bedrijven die een prikkel hadden om inderdaad, en die zelfs in contracten met gemeenten hadden afgesproken, nou, we halen een drempel weg. Ja, dat is natuurlijk absoluut wat wij hier niet gaan doen. Nee. Als gemeente willen we dit zelf doen, niet commercieel uitbesteden. We kunnen dit ook zelf op heel veel vergrijpen overtredingen doen we dit al zelf, hè, die hele administratieve afhandeling. Dus wij kunnen dit gewoon helemaal zelf binnen de overheid houden. Oké, en wat gaat u dan... Zonder bedrijven en zonder met rare prikkels, dat is niet de bedoeling. Oké. En wat gaat u dan met de inkomsten doen? Want die komen onvermijdelijk dan binnen als mensen een overtreding maken. Ja, en dat is echt een essentieel onderdeel van het plan wat we hebben. Is dat we dat niet gaan besteden aan het bouwen van een mooi nieuw theater of een mooi nieuw plein. Maar dat gaat naar de verbetering van verkeersveiligheid. Dus dat gaat naar veiligere infrastructuur. Want het is heel duur om een straat aan te pakken. Hè. Als je een beetje straat wil aanpakken van gevel tot gevel, ben je zo 10 miljoen euro verder. Dus dat kost veel geld en veel tijd. Nou, wat we willen doen is dat we dat geld dat we ophalen met die flitsers. Dat willen we steken in de grond. Hè. Dus fietspalen losleggen, waar het kan wel drempels aanleggen, kruispunten overzichtelijker maken. Okay. Of ook in meer handhaving steken. Dus het is een gesloten systeem en daarmee laten we dus verkeersaso's, verkeersovertreders betalen voor veiligere straten. Ja, nu hoorden we wel net eerder in de uitzending Erik Ellering. Zijn straat is aangepast. Eerst waren er flitspalen. Ja. Nu is de straat hier en daar wat versmald, zijn de klinkers neergelegd en hij zegt ze rijden harder dan ooit. Precies. Ja, en dat laat heel erg zien dat handhaving is, heb je nodig. Ja. Het is niet zo dat als je... Dus dat is een hele goede illustratie waarom dit dus keihard nodig is. Dus je kan wel denken van op het moment dat we een paar aanpassingen doen in de straat, dan is het probleem opgelost. Nou ja, hij zei inderdaad net, ik heb het ook gehoord, 125 kilometer per uur, dat is bijna 100 kilometer per uur te hard, hè? Maar dat gebeurt. Ja. En mensen worden ook vandaag en ook morgen weer doodgereden door snelheidsovertreders. Ja. En als we dat echt willen veranderen, die trend echt willen keren, moeten we het anders aanpakken. Niet naïef zijn over het feit dat handhaving gewoon keihard nodig is om het probleem te beteugelen. Maar laten we dan ook echt gaan doen. En geef de gemeente, de partijen die weten waar hard gereden wordt, die zelf die wegen beheren, die zelf die bewoners spreken, laat die bepalen waar de flitspalen komen. Ja. En laten we het geld wat dat opbrengt steken in veilige straten. Dank u wel. Vincent Karremans was dat, verkeerswethouder in Rotterdam. We hebben natuurlijk ook contact opgenomen met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat het OM in dit geval nu gaat in Nederland over het plaatsen en beheren van flitspalen. Zij benadrukken dat er door het Openbaar Ministerie gewerkt wordt aan uitbreiding van het aantal geautomatiseerde handhavingsmiddelen, zoals vaste flitspalen en flexflitspalen. En ook de bevoegdheden van BOA's zijn recentelijk uitgebreid. Zij kunnen nu optreden tegen het negeren van een rood licht door fietsers en voetgangers, handheld bellen en het niet voeren van juiste fietsverlichting. En die minister gaat graag in gesprek met de gemeente om te bezien wat er op het gebied van verkeershandhaving aanvullend nodig is. Al dus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gaan we naar Koos P., voormalig landelijk verkeersofficier van Justitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Onze stelling vandaag, gemeenten moeten zelf flitspalen kunnen plaatsen. Bent u daarmee eens of mee oneens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik heb net het verhaal ook van de heer Karremans beluisterd. 25 tot 30 jaar geleden ben ik al begonnen om in gemeenten te roepen dat er wegen moesten worden aangepast. En dat er veel te hard gereden werd omdat de infrastructuur niet klopte. Mm-hmm. En nu wordt er geroepen van ja, we willen flitspalen. En dan als het dat geld opbrengt, dan kunnen we met dat geld kunnen we de wegen gaan aanpassen. Dat is 30 jaar te laat. En wij hebben in die periode hebben overal gekeken en geïnventariseerd of het verstandig was om flitspalen neer te zetten. Maar vaak was het dan zo dat je dan op een bepaald punt wel eventjes de snelheid kan controleren, maar dan 50 meter verder reizen weer drie keer zo hard. Verkeershandhaving is een vak. Dat kan je niet zomaar zeggen, nou, we hebben een aantal wegen die kloppen niet, we gaan er gewoon flitspalen neerzetten en is het wel over. Maar zo werkt het echt niet. Nee, maar goed, je moet ergens beginnen, zou je zeggen. Ja, maar we hebben echt. Ik ben in Rotterdam ben ik ook, kwam ik jaarlijks weet ik hoeveel miljoen brengen om de verkeershandhaving te stimuleren. Mm-hmm. En dan zei ik er altijd bij van de wegen moeten wel hier en daar worden aangepast. Want handhaving moet een sluitstuk zijn. Je moet de weg en de infrastructuur zodanig aanpassen dat mensen automatisch eigenlijk de snelheid gaan rijden die van ze gevraagd wordt. En die halve imbeciel die dan toch met 125 door een straat scheurt, die pak je niet met een flitspaal, want die doet het met die flitspaal ook. Ja, maar ik hoor dus net, als ik de verkeerswet houder mag geloven, van Vincent Karremans, dat miljoenen kost om al die wegen aan te passen. Hoe gaan we dat dan betalen? Want dat is nodig, zegt u. Ja, maar dat roepen ze al jaar. Dat roepen ze al 30 jaar. Elke keer als je... Kijk, ik heb vaak gezegd tegen gemeenten en ook provincies, zei ik van nou, er is inderdaad een probleem, er is een gevaar. Wij gaan handhaven, maar we gaan afspreken dat je dan over 2 of 3 jaar de zaak wel aangepast hebt. Dan geven we daar de tijd voor. Maar dat gebeurt er niet, want is het geld ergens anders voor nodig. Ja. En nu is het ineens... ik denk toch dat het een verdienmodel is en dat ze langzamerhand door die BOA's allerlei bevoegdheden te geven, de gemeentepolitie weer in dit soort steden gaat binnensluipen en dat we het landelijk beleid helemaal verliezen en gewoon plaatselijk de zaak gaan handhaven. Maar hoe krijgen we dan de verkeerssituatie veilig nu? Wat is uw idee? Nou, ik ben een grote voorstander van, en dat vind ik, dat heb ik jaren gedaan, elke regio een aantal politiemensen en elke regio experts, dus teams die de verkeershandhaving doen. En ik vind dat de politie veel meer moet gaan handhaven op het verkeer. Dus ik ben het wel met alle voorgaande sprekers eens dat er meer gehandhaafd moet worden. Maar het is niet met een kwestie van een flitspaaltje neerzetten. Handhaven is een vak en dan moet je flitspalen, je moet trajectcontrolesystemen, je moet mensen die staande houden. Ja. Je moet daar echt een heel palet van maken om dat goed te doen. Laat dat over aan de politie is eigenlijk wat u zegt. Ja, precies. Ja. Dank u wel, Koos P. was dat. Aan de telefoon nu verkeerspsycholoog Matthijs Dikke. Welkom. Goedemorgen. We hoorden net Koos P., voormalig verkeersofficier. Hij vindt dat verkeershandhaving een vak is en dus niet door de BOA's gedaan moet worden, maar door de politie. U bent docent aan de politieacademie. Bent u het met hem eens? Ja, verkeershandhaving, dat is zeker een vak wat je niet zomaar even moet gaan doen. In die zin, ik snap de oproep van de gemeente snap ik heel goed, maar het lijkt me ook wel heel verstandig om dat samen met de politie op te pakken. Ja, maar wel flitspalen. Als je op een heel lokaal een probleem hebt op te lossen, mm-hmm, dan kan op die plek die flitspaal precies doen wat je heel graag wil. Want we zien gewoon als er flitspalen geplaatst worden dat het aantal overtredingen flink naar beneden gaat. Ja, ja. Maar Koos P. die zei dan juist een beetje een doekje voor het bloed. Je moet gewoon ervoor zorgen dat er goed gehandhaafd wordt en dat de inrichting van de weg gewoon duidelijk is. Ja, met een duidelijke inrichting van de weg ga je het probleem niet per se oplossen. Ik denk ook niet dat meneer Spee dat per se bedoelde. Je wilde natuurlijk met infrastructuur wil je graag afdwingen dat, mm-hmm, de snelheid naar beneden gaat. Ja. En als je verkeersveiligheid wil krijgen, dan wil je het liefst ook nog de fietser en de automobilist uit elkaar hebben. Ja, ja. Daar gaan hele hoge kosten komen daarbij kijken. Dus dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Nee, en daar zou dan de inkomst van zo'n flitspaal wel bij kunnen helpen? Bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen, maar dat is een beetje een flauwe manier van gaan beboeten. Je wil beboeten omdat je de verkeersveiligheid wil verbeteren en niet, ja, omdat je geld wil vrijmaken om vervolgens wat te gaan doen. Nee, of je moet het anders zien, want ik heb begrepen dat de verkeerswethouder eigenlijk zegt, we gaan beboeten omdat mensen te hard rijden en we willen dat geld nuttig gebruiken, dat we daarmee ophalen. Ja, dat is een uitstekend verkoopargument om boetes uit te gaan delen. Het zou heel mooi zijn als het op die manier werkt. Mm-hmm. Ik denk dat het in de praktijk wat lastiger is. En ja, dat je toch beter kan gaan richten op de lange termijn. En flitspalen werken op de lange termijn wat minder. Of eigenlijk in de hele breedte van je stad. Annette Kooik heeft ook contact met ons opgenomen. Zij is verkeersveiligheidsmakelaar geweest en zegt dat flitspalen niet helpen. De focus zou op het veranderen van het gedrag moeten liggen. Maar ja, hoe doe je dat nou? Nou, onder andere ook echt wel met flitspalen, hoor. Kijk, met flitspalen kun je heel goed duidelijk maken, op deze plek willen we dat jij je anders gaat gedragen. En we weten ook dat als we de flitspalen weer weghalen, dat het gedrag terugkomt. Dus je moet daar met gedragsmaatregelen daar omheen wat gaan doen om het effect wat steviger te maken. Maar het blijft natuurlijk heel moeilijk. Verkeer is een systeem waarin mensen vrijheid moeten hebben om ergens te kunnen rijden. Ja. Je kan dingen niet afsluiten. Ja, en dat betekent ook dat er vrijheid is om te hard te rijden. Ja, en in die zin moet je met gedragsmaatregelen proberen dat wat te beteugelen. Dankjewel, Matthijs Dikke was dat. Helen van der Beeld, goedemorgen. Goedemorgen. In Amsterdam-Noord staat sinds vorige maand een zogenaamde spaarpaal. Mensen die zich aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden zorgen ervoor dat er 5 cent naar het goede doel gaat. En u bent, ja, van het project Free Food Market, waar dat geld naartoe gaat. Ja, dat klopt. Allereerst even die spaarpaal. Hoe werkt dat? Nou ja, als je als automobilist netjes 30 kilometer rijdt, dan komt er 5 cent in de spaarpaal en het totaalbedrag gaat naar Helen's Free Food Market. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus er staat een paal langs de kant van de weg met een ja, tellertje erop, moet ik het zo zien? Ja, klopt. Ja, het is een teller en er staat ook de welbekende smiley op. Dus als je netjes aan de snelheid houdt, dan komt er een groene smiley en dan zie je onderin eigenlijk het bedrag staan wat er al gespaard is. Wat prachtig. Positieve stimulatie. Ja. Wie betaalt dat dan? Ja, heel leuk. Ja, de gemeente. Uiteindelijk, ja, jezelf dus, ja. Ja, nou ja, ja. De gemeente die betaalt het. En die hebben dit eigenlijk als project om te kijken wat voor effect het heeft. En we hebben overigens afgelopen weekend er een totaal van €10.000 aan voor uitgetrokken. Mm-hmm. En afgelopen weekend is dat totaalbedrag al bereikt. Okay. Dus het lijkt wel te werken. Ja, in die zin dat er in ieder geval gespaard wordt. Maar zijn er ook minder mensen die hard rijden? Neemt het aantal hardrijders af? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ik ben natuurlijk geen onderzoeker. Dus ik kan dat alleen zeggen vanuit mijn eigen bevindingen. En ik ben een aantal keer wezen kijken. En ik zie wel dat mensen echt duidelijk afremmen voordat ze dat bord langs het bord rijden. Dus het lijkt wel te werken. En we hebben het ook natuurlijk gedeeld in allemaal buren-apps en zo. Dus ik hoor wel van veel mensen dat ze het heel sympathiek vinden. Dus dat ze ook bewust rustiger rijden op die laan. Dankjewel. Helen van der Beeld was dat van de Free Food Market. Wethouder verkeer in Amsterdam, Melanie van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. De spaarpaal, het is wat. Je kunt dus geld sparen als je je aan 30 kilometer per uur houdt in de straat in Amsterdam. Maar de vraag is, is het aantal snelheidsovertredingen daarmee ook afgenomen? Weet u dat? Nou, helaas, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat weten we nog niet, want we moeten het nog gaan evalueren. Maar wat we wel zien, Helen ook net vertelde, is dat het, mensen toch wel, mensen vinden het sympathiek en zijn toch geneigd om, zeker als je weet dat het voor je eigen buurt is, dat het gewoon een bijdrage oplevert, dat ze toch wat langzamer gaan rijden. Ja. Maar we moeten dat echt nog precies gaan evalueren. Ja, precies. Ik vind het vooral een mooie manier van, in de hele communicatie van, we zijn 8 december naar 30 kilometer per uur gegaan in heel de stad, 80% van heel Amsterdam. En we willen natuurlijk, we doen van alles om ervoor te zorgen dat mensen ook weten dat het zo is en zich aan die snelheid houden. Door beleidingen aan te passen in de hele stad, maar ook door communicatie, door heel veel borden. En dit is ook een manier van positieve campagne, zou ik zeggen. Ja, want eigenlijk wil ze natuurlijk dat mensen dit consequent gaan doen. Maar ik weet niet hoe het met u zit, mevrouw van der Horst. Maar ik ben iemand die als ik een flitspaal aanzie komen, dat ik dan wel een tikkie op de rem ga. En dan daarna weet ik, nou, hij kan wel weer wat meer op het gaspedaal. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dit zorgt er niet per se voor dat mensen consequent langzamer blijven rijden. Het is leuk. Nee, precies. Dit zou je echt moeten gaan evalueren wat dit nu doet. Dit moet je ook niet de hele tijd op dezelfde plek neerzetten. Ik denk dat op een gegeven moment het effect inderdaad weg is. Wat je wel merkt op de ring bijvoorbeeld, heb je trajectcontrole. Mag je 80 kilometer per uur rijden? Nou, heel veel mensen houden zich daar keurig aan. Omdat ze weten dat er niet één staat, maar er meerdere staan over het hele traject. Ja. Ja, en dat werkt wel heel goed. Ja. Dus het is, flitspalen kunnen heel goed werken als je ze op een goede manier gebruikt. Ja, maar zou u ook gewone flitspalen neer willen zetten? Ja, ik zou het als gemeente heel graag willen. Want we zien nu dat we doen heel veel om 30 kilometer per uur goed in te voeren. En ja, handhaving is gewoon het sluitstuk. En dat heb je daar gewoon wel bij nodig. Mm-hmm. Als we op een gegeven moment weten dat er helemaal niet op gehandhaafd wordt. Dat is gewoon een moeilijker verhaal. Ja, want ik begreep van uw collega uit Rotterdam, Vincent Karremans, dat er op die 30 kilometer wegen eigenlijk helemaal niet gecontroleerd wordt. Zijn dat nou plekken waarvan u zegt, ja, daar moeten die flitspalen ook komen? Of ja, vooral zeker. Komen? Nou ja, het zijn niet voor niets wegen die we 30 kilometer per uur hebben gemaakt. Omdat we echt zien dat de veiligheid in het geding is op dit moment. We zien alle verkeersslachtoffers echt heel erg toenemen. Mm-hmm. En we zien dat 30 kilometer per uur is echt gewoon een heel effectieve maatregel om minder verkeersslachtoffers te hebben. En ik zag ook dat flitspalen en het gewoon aan snelheid houden ook ontzettend goed helpt om gewoon minder verkeersdoden te hebben. Dus ja, volgens mij is het zou heel wenselijk zijn om dat te doen. Ja. Okay. Ook omdat mensen er vervolgens dan, als ze zich er beter aan gaan houden, het is gewoon de halvering van je remweg. Ja. Als je van 50 naar 30 gaat. Dus mensen zullen zich dan echt, ja, veel minder mensen gaan aanrijden. Dat is zo ontzettend belangrijk. Het is dus kortom en dank, verkeerswethouder. Absoluut. Amsterdam, Melanie van der Horst was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, gemeenten moeten zelf flitspalen kunnen plaatsen. In onze community gaat de discussie verder. Zo is Jos van Eindhoven het eens met de stelling. Verkeersregels worden massaal overtreden, schrijft hij. Het lijkt wel of ze niet bestaan. Laat de gemeente het plaatsen van de flitspalen uitzoeken. Verhoog de boetes en stop de geïnde gelden in een fonds voor verkeersslachtoffers. Deze discussie gaat wel verder in onze community. Als je nog geen lid bent, meld je dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Mia Farrow was getrouwd met Frank Sinatra en Woody Allen en bereikte de top als actrice. Maar het gelukkigst werd ze van haar werk als mensenrechtenactiviste. Mia Farrow, morgenavond in Close-up om 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Hoe doe je verslag van de verschrikkelijke aanslag in de Krokus City Hall in Moskou? Nu er vrijwel geen buitenlandse journalisten meer in Rusland werken. En Poetin uit alle macht probeert zelf het narratief te bepalen. Dat en meer zo in het mediaforum. Nu, Frankrijk neemt maatregelen na de aanslag in Moskou. Daarover meer het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Frankrijk heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Een aanleiding daarvoor is de terreuraanslag in Moskou van afgelopen vrijdag. Contact met correspondent Eline Huisman. Ja, waarom doet Frankrijk dit? Dat heeft alles te maken met het feit dat de aanslag is opgeëist door een tak van de Islamitische Staat. Dat is een organisatie die Frankrijk al langere tijd bedreigt en die ook de afgelopen tijd betrokken is geweest bij meerdere plannen voor aanslagen die zijn verijdeld in Frankrijk. Dus dat is een reden voor Frankrijk om te zeggen, nou, we moeten nu dat dreigingsniveau ophogen. En ook omdat Frankrijk al langere tijd met spanningen te maken heeft en aanslagdreiging. Ja, en nu dus naar het hoogste niveau. Wat merken Fransen daarvan? Bij het hoogste niveau kan de regering meer maatregelen nemen om bijvoorbeeld politie, gendarmerie en militairen in te zetten. Er kan tassencontrole worden ingevoerd bij de ingang van publieke gebouwen, bij de ingang van scholen, maar bijvoorbeeld ook makkelijker gefouilleerd worden. Dus op al die mogelijke manieren heeft de regering eigenlijk meer middelen om controle en veiligheidsmaatregelen te nemen. Ja, de andere Europese landen die hebben dit nog niet gedaan. Het dreigingsniveau hetzelfde is daar gebleven. Is de angst voor een aanslag in Frankrijk dan ook groter? Ja, en ik denk dat je ook rekening moet houden met het feit dat de Olympische Spelen in aantocht zijn in Parijs komende zomer. De directeur Veiligheid heeft al meerdere keren gewaarschuwd dat de allergrootste uitdaging of dreiging voor de Spelen is dat er mogelijk een terroristische aanslag zou worden gepleegd. Dus dat is iets waar Frankrijk heel erg waakzaam voor is en waar ze ook volop mee bezig zijn om daarbij nieuwe maatregelen in te zetten. Dus dat is ook iets waar Frankrijk heel alert op is en wat die alertheid nu ook bij het verhogen van het dreigingsniveau beïnvloedt. Ja, dat speelt dus wel mee. Correspondent Eline Huisman uit Frankrijk, dankjewel. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft Israël gewaarschuwd om geen grondaanval uit te voeren op Rafah. In een interview met ABC News zei ze dat zo'n offensief een enorme fout zou zijn. I have studied the maps. There's nowhere for those folks to go. And we're looking at about 1.5 million people in Rafah who are there because they were told to go there, most of them. And so we've been very clear that it would be a mistake to move into Rafah with any type of military operation. Israël ziet de stad in het zuiden van Gaza als laatste Hamas-bolwerk. Maar er zijn ook veel burgers naar Rafah gevlucht. Er leven zo'n 1,4 miljoen mensen in slechte omstandigheden. Ze kunnen bij een grondoffensief geen kant op. Rapper Def Rhymes is overleden als gevolg van hartfalen. De familie heeft dat bevestigd aan het ANP. De rapper is thuis in Houten, vredig ingeslapen in het bijzijn van vrienden en familie, zegt een goede vriend namens de familie. Def Rhymes was vooral bekend van hits als Schudden en Doekoe. Hij was 53 jaar. In Leeuwarden wordt vandaag een tijdelijke asielzoekersopvang geopend in het WTC Expo Complex. Er kunnen 250 mensen terecht. De bedoeling is dat ze daar wachten tot er plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar het nu vaak te druk is. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol praten vandaag met PVV, VVD, NSC en BBB over volkshuisvesting en veiligheid. Volgens Dijkgraaf zijn dat thema's die niet zo controversieel liggen. Van Zwol denkt dat de afspraken daarover op 1 of 2 pagina's passen. De Nederlandse baggerbedrijven Boskalis en Van Oort zijn structureel betrokken bij projecten waarin het leven van mensen en het milieu worden verwoest. Die conclusie trekken milieu- en mensenrechtenorganisaties, waaronder het Nederlandse Both Ends, na eigen onderzoek. Dan bedoel ik hier bijvoorbeeld heel concreet dat in het noorden van Mozambique vissersgemeenschappen worden gedwongen om heel ver weg van de zee te verhuizen. Een ander project in de Malediven, daar worden koraalriffen die de natuurlijke verdediging en het bron van leven zijn van de Malediven, die worden doodgebaggerd door Boskalis. Eigenlijk zien we dus overal dat de baggeraars met steun van de Nederlandse overheid winst maken uit het kapotmaken van de natuur en het zuurmaken van mensen hun levens. Van Oort heeft gereageerd en noemt het rapport te eenzijdig, te fragmentarisch en onvolledig om een zinvolle reactie te geven. Boskalis wilde niet reageren. Een bekroonde Finse journalist heeft toegegeven dat hij een aantal verhalen deels heeft verzonnen. Matti Kuusela schrijft dat in zijn biografie. Kuusela werkte decennia lang voor een landelijke Finse krant. Voor zijn verhalen kreeg hij meerdere prijzen. In zijn biografie schrijft Kuusela nu dat hij bij 3 artikelen fictie heeft toegepast. Naar aanleiding daarvan zijn honderden artikelen van hem offline gehaald. Het weer, zonnig, bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een lichte bui vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen minder zonnig, maar wel wat warmer dan maximaal 16 graden. Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap vanmorgen. Tim, goedemorgen, hoe is het op de weg? Hi, goedemorgen. Gelukkig gaat het vrij goed. Ik heb maar 1 file te melden. Dat is de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Bad Hoeverdorp gebeurde een ongeluk en nu zijn er 2 rijstroken afgesloten. Vanaf Aalsmeer is de vertraging 30 minuten. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De manier waarop prinses Kate in Groot-Brittannië de afgelopen weken in de roddelpers en op sociale media onderwerp was van spot en speculatie deed sommigen denken aan de manier waarop prinses Diana werd achtervolgd door de paparazzi. De mediadynamiek rondom prinses Kate en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum. En doe ik met Arjen Fortuyn, ombudsman bij NRC. Met Kamran Oela, hoofdredacteur van de Telegraaf en het Binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. En mijn spraakmaker vandaag is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse literatuur. En ik begin natuurlijk, zoals altijd, met jullie eigen mediamomenten. Kamran, jij trapt hem af. Jouw moment gaat over een stuk van journalist Simon Cooper in de Financial Times. Hij voorspelt erin het einde van de massamedia. Ja. Je kan kortom je kantoor leegmaken. Precies, het is straks klaar met kranten en televisie, radio. No news is bad news. En eigenlijk gaat het iets verder. Want die voorspelling is natuurlijk vaker gedaan dat televisie op zijn retour is. Kranten op hun retour zijn. Maar dit gaat eigenlijk meer over hoe nieuws geen mensen meer bereikt. Of bepaalde groepen niet meer weten te bereiken. En er wordt de afgelopen jaren veel over fake news gesproken. En er wordt veel gesproken over dat mensen naar sociale media gaan en daar een nieuws halen. Maar wat hij eigenlijk schrijft is, en dat is zijn analyse, nee, dat nieuws bereikt ze niet eens meer. Want Facebook, Instagram, die proberen minder nieuws voor te schotelen. Dus er zijn gewoon groepen in de samenleving die überhaupt geen nieuws krijgen en ook niet willen. Nieuws mijden, nieuws avoidance, zoals het in het Engels heet. Ja, dat is natuurlijk ook wel echt een gevaar voor de journalistiek in de breedte. Ja, maar dat is dan bijna geen bewust mijden, maar je krijgt het gewoon niet meer voorgeschoteld op de sites die je bezoekt. Is dat het? Ja, dat is zoals hij het beschrijft. En dat ik op televisie, en dat zie je natuurlijk met name in de VS en langzamerhand ook in Europa, op televisie veel meer naar Netflix, streamingdiensten hebben hier natuurlijk ook al. Bijvoorbeeld dat steeds meer YouTube wordt gekeken op televisie. En daarin ben ik het dan ook weer niet helemaal met hem eens. Want ik zie wel twee andere trends ook. Dat bijvoorbeeld een YouTube ook echt heel veel nieuws voorschotelt. En dat steeds belangrijker vindt om via die tv-schermen dan ook toch ook het nieuws te bieden. En dat zijn hele nieuwe nieuwskanalen die zijn speciaal YouTube-only zijn. En inmiddels gigantisch zijn en bereik hebben, impact hebben. Mm-hmm. Zijn ze goed, vind je? Er zitten hele goede bij. Niet alles is helemaal mijn signatuur, maar TDLR, als ik het goed zeg. Dat is een Britse nieuwssite op YouTube. Ja, die bereiken wat een jongere doelgroep. Een jongen is tot 40. Maar doen het gewoon op een hele goede manier. En tegelijkertijd zie ik ook een andere trend. Is dat, dat is toch die andere beweging. Dat als er echt groot nieuws is, we hebben het afgelopen dagen gezien. We gaan het zo ook over hebben. Mm-hmm. Aanslag in Moskou. Het bekendmaken van Kate dat ze kanker heeft. Ja, ja dan hebben we enorme pieken. Dan weten mensen juist traditionele nieuwsmedia te bereiken. Om ook te checken of het nieuws klopt en wat er echt aan de hand is. Maar je hebt natuurlijk de Telegraaf is van origine gewoon net de papieren krant. Maar jullie hebben inmiddels natuurlijk ook een app en een website. En waarschijnlijk ook het online first beleid. Kijken jullie ook bewust naar bijvoorbeeld kanalen als YouTube om daar veel meer op uit te zenden dan je nu doet? Om dus om die doelgroep ook te bereiken? Zeker, wij zijn na het NOS Jeugdjournaal het grootste nieuwsplatform op YouTube. Met bijna 600.000 van de klassieke nieuws. Want er zijn natuurlijk allemaal nieuwe nieuws. Maar van de klassieke met bijna 600.000 subscribers. Dus zeker, daar weten we nieuwe doelgroepen aan ons te binden. En dat is een doelgroep die we zeker bedienen ook. Ja. Moet je dan ook heel anders nieuws brengen? Nou, dat hebben we in het begin gedaan. Gingen we daar speciaal voor die doelgroepen op een andere manier video maken. Maar dat moet je niet doen. Want ja, wie ben je nou? Dat is toch een beetje... Ik krijg een beetje gespleten persoonlijkheid als Telegraaf. Dus dat doen we niet meer. Dus alle video's die op YouTube staan moeten ook gewoon op onze site en app kunnen. Ja. Arjan, hoe kijk jij hiernaar? Herken je deze ontwikkeling, ook als ombudsman van NRC? Ja, in ieder geval. Wat ik in dat stuk van Simon Cooper wel interessant vond, is dat hij inderdaad zei van nieuws dreigt een soort niche-product te worden. En dat gaat inderdaad niet op de momenten dat de hele maatschappij geschokt is door een grote gebeurtenis, maar om zeg maar de geleidelijke stroom. Hij vroeg zich af van mensen zeggen van waarom krijgt Biden geen lof voor de economische prestaties van Amerika? Nou, dat is omdat mensen nog amper een economische status op tv of in een krant voorgeschoten krijgen. Ze zien het gewoon niet meer. Ja. Dus speelt het geen rol in hun, in hun bestaan. Ja. Ja, wat kun je doen als traditionele media? Wat doet NRC bijvoorbeeld? Want Kamran zegt, nou, wij gaan dan op YouTube en we gaan daar dan proberen het uit te bouwen. NRC maakt weinig video, maar maakt heel veel podcasts die ook heel erg veel geluisterd worden. En je ziet inderdaad ook wat de Telegraaf op YouTube ontdekt. Dat heeft NRC ook op bijvoorbeeld op Instagram ontdekt. Dat een aantal jaren geleden begonnen we daarmee en voegde de krant zich heel erg naar wat er al op Instagram was. En het lijkt dus veel beter te werken om ook daar gewoon serieuze NRC-verhalen gewoon lekker jezelf zijn. Je moet jezelf zijn. Intussen blijft natuurlijk het probleem dat je je oude manier om mensen te bereiken, die valt weg. Ja. Ineke, zit jij veel op internet? Per dag? Ja, ook voor onderzoek hoor, trouwens. Ja. Maar best vaak. Ik check vaak nieuwsapps. Ja. En, dus jij gaat ze bewust opzoeken? Ja. Ja. En ik heb verschillende kranten die ik elke dag lees. Ja. Dus ik zit nog niet in zo'n nieuwswoestijn. Jullie schrijven voor mij, zal ik maar even zeggen. Maar ja. Ik vind dat inderdaad ook wel een zorgelijk verhaal. Dus het is inderdaad een nieuwswoestijn. Ik vraag me trouwens wel af in hoeverre diezelfde groep die zich daar nu in bevindt vroeger die economische statistieken met aandacht doornam, hoor. Dus daar kan je denk ik wel vraagtekens bij stellen. Die aantallen gaan natuurlijk omlaag. Als je kijkt naar een instituut als het NOS-journaal, nog altijd het best bekeken televisieprogramma. Ja. Maar het is natuurlijk wel minder dan x aantal jaar geleden. En als je dan kijkt ook hoe die leeftijdscategorie in de opbouw is. En hetzelfde geldt voor kranten. Dus papieren abonnee is echt een stuk ouder dan onze digitale lezer. Ja. Maar goed, we zien tegelijkertijd dat digitaal blijven groeien. En daar liggen wel de mogelijkheden en de kansen. Arjen, jouw mediamoment. Je hebt gisteravond zitten genieten van de nieuwe serie van Diederik Ebbingen. Koninghuis, the musical. U was mij liefdevol gezind. Ik was de moeder, u het kind. Nu wordt mijn zoon uw trouwe herder. Want ik doe afstand. Ik was de moeder van het land. Ja, een klein stukje uit wat je kan verwachten als je kijkt naar Koningshuis, het musical. Ik begrijp, Arjen, dat je inmiddels 2 afleveringen hebt gezien. En dan spreek ik je ook even aan als voormalig televisierecensent van de NRC. Hebben we te maken met een nieuwe hit? We hebben in ieder geval te maken met iets waarbij ik me na 2 afleveringen gezien te hebben al enorm verheug op de 3e en de 4e. Ik kon dus ook na eentje, dacht ik van, ik kijk op de online meteen de 2e erachteraan. Ik weet nog niet zeker of ik al helemaal begrijp wat dit is. Maar dat heb bij dingen die Diederik Ebbingen maakt, heb ik wel vaker dat je een tijdje nodig hebt voordat je weet wat je ervan begrijpt. Of wat je er misschien eigenlijk niet van begrijpt. Dat moet je even uitleggen, denk ik. Want waarom is het zo moeilijk te begrijpen? Het heeft verschillende lagen, zoals je dan zegt als tv-recensent. Waar je naar zit te kijken is een comedyserie. Maar die heeft de vorm van een documentaire. Die dus nep is. En die documentaire gaat over het maken van een musical. En die musical gaat over het Koningshuis. Je hoorde net het liedje waarin Beatrix in de musical haar afscheid aankondigt. Oké. En wat ik het aardige vond in een van de hete hangijzers in die musical is dat de rol van Maxima wordt gespeeld door een zwarte actrice. Naomi. En in het verhaal is dat een enorme maatschappelijke controverse. Mm-hmm. Waarbij dus in de recensies NRC en Trouw en de Volkskrant zeggen, die hele musical is waardeloos. De enige die goed is, is Naomi. En de Telegraaf in de serie heeft een recensie waarin staat, Zwarte Piet mag niet zwart zijn en Maxima wel. Zo kennen we Diederik Ebbingen weer. Tegelijkertijd zitten er allemaal, is er in die cast, wordt er heel erg politiek correct gedacht. En worden mensen ter verantwoording geroepen op racisme op gronden. Waarbij je ook denkt van nou, dit kan misschien ook wel wat minder. Dus dat wordt bespot. Vervolgens zie je in die documentaire geleidelijk aan, daarom ben ik blij dat ik 2 afleveringen gezien heb, dat dus die Naomi wel de hele tijd in woorden aangeprezen wordt als de grote ster. Maar dat als ze haar gaan interviewen, die verslaggever, dat is een soort RTL Boulevard-achtig type, die draait dan na anderhalve vraag weer weg. En als ze bij de blonde actrice komen die Beatrix speelt, dan gaat het eindeloos door en dan blijven er maar vragen komen. En zij kijkt altijd in de camera. Dus je ziet wat dat betreft ook een soort impliciet racisme van de makers van die documentaire. Ja. Dat die weliswaar met de mond beleiden van, nou ja, zij is de grote ster, maar ondertussen eigenlijk geen belangstelling voor haar hebben. Ja, gebeurt veel, zo te horen. En ik zag aan jouw hoofd, Ineke, kun je het een beetje volgen of niet? Wat die allemaal zegt? Ja, ik vond het een uitstekende reclame voor deze. Ik ga een keertje kijken. Er lijkt heel veel maatschappelijke thema's en discussies ook aan te snijden op een geestige manier. Ja, Cameron, het is uiteraard satire, maar we hoorden net dat de Telegraaf dus ook een beetje bespot wordt. Kun je daarom lachen? Ja, als het op een leuke, goede manier en een goede satire is, dan moet je er zeker op kunnen lachen. De serie bestaat sowieso uit behoorlijk wat mediakritiek, begreep ik, hè, Arjen? Ja, dat is ik heb het idee dat inderdaad een van de hoofdonderwerpen is. Veel meer dan zeg maar het Koningshuis of het musical wezen. Dat musical gedoe, iedereen is de hele tijd aan het gillen en aan het doen. En Dat geloof ik allemaal wel. Maar ik vind dat een beetje verkennen van hoe de media werken, wat Ebbingen natuurlijk ook veel vaker gedaan heeft, ook op promenade. Dat is heel. Dat is volgens mij wat hem echt interesseert. Ja. Dus kijken, zeg jij. Ja, intussen speelt hij zelf nog een rol als wegens grensoverschrijdend gedrag geschorste regisseur van de musical. Waarom verbaast me dat niet? Goed, ja, het werd al even genoemd. Hè. De aanslag in Moskou domineerde het hele weekend het nieuws. In de kranten vanmorgen is er ook veel aandacht voor. Op de meeste voorpagina's zijn foto's afgedrukt van Russen die bloemen leggen. Of president Poetin die een kaarsje aansteekt voor de slachtoffers. Kameran, jullie hebben op de voorpagina van de Telegraaf geen grote foto gezet. Mm-hmm. Waarom niet? Omdat het nieuws natuurlijk van vrijdagavond is. En we vonden dat als je ziet wat er de afgelopen dagen aan foto's is gekomen, dan vonden wij niet direct iets voor de voorpagina. We zagen mooie foto's van het leggen van bloemen. Maar dat je wil ook mensen zien op een voorpagina. Dat zegt dan zo weinig. Dus dat is de keuze die we maken. En we vonden Poetin met een donkere foto niet passen. Nee. Voor een krantenmaker kwam de aanslag vrijdagavond op een ongunstig moment, hè, zou je mogen zeggen. Ja, kranten die zakken, zoals dat heet. Hè. Dus die eerste deadline ligt steeds vroeger. Bij ons is het op vrijdagavond ook in de vooravond, begin van de avond al. Ja, rond 6 uur begreep ik. Ja, echt heel vroeg. En dat betekent uiteindelijk wel de digitale krant. Hè. Die is actueel, want die wordt tot diep in de nacht gemaakt. En in de loop van de avond heb je volgende edities. Maar de krant wordt op verschillende plekken in het land gedrukt. Dus er zijn mensen geweest die zaterdag een krant hebben gelezen waar niks over Rusland in stond, waar niks over Kate in stond, waar de uitslag van Nederlands elftal niet in stond. Dus dit kwam allemaal maar wel op een heel ongelukkig moment, ja. Ja, waarom zakt die krant steeds vroeger? Ja, dat gaat misschien iets te ver om het helemaal uit te leggen. Maar dat heeft te maken met dat minder drukkerijen in het land zijn. Dus het is alle kranten die moeten op een aantal persen worden gedrukt. Dus dat betekent ook, NRC zit ook bij ons in de mediahuisfamilie. Dus die zowel de Telegraaf als NRC, mensen geloven het misschien niet, maar wordt soms op dezelfde pers gedrukt. Dat kan niet tegelijkertijd gelukkig, want dan wordt het verwarrend, het moet naar elkaar. En de distributie aan de andere kant begint ook vroeger. Je hebt minder bezorgers. Dat betekent dat er minder bezorgers, die moeten meer wijken doen. Dus die moeten al eerder op de fiets stappen dan in het verleden. Dus en zo is dat een heel ingewikkeld spel. Lijkt me heel frustrerend, want het raakt je gewoon in je mogelijkheid tot goede nieuwsvoorziening, toch ook? Zeker. Tegelijkertijd is de digitaal, we hebben het net eerder ook al over, is het belangrijkste platform geworden. En daar weten ook onze abonnees ons ook heel goed te bereiken. Dus niet alleen maar het online publiek die niet abonnees, maar ook abonnees die weten ons te vinden daar en weten de verhalen te lezen. En uiteindelijk maak je dan wel de keuze, wat voor verhaal ga je maandag brengen? Dus je zag vandaag veel verhalen en in kranten. En dat heeft onder andere mee te maken weinig op zaterdag. Dus dan ga je het maandag proberen toch weer goed te maken. Ja, maar dat is bijzonder voor mensen, Arjen, die dus alleen maar de papieren krant hebben. Die hebben wat dat betreft een beetje in een nieuwswoestijn gezeten. Want die werden zaterdagochtend wakker en die hadden dit nieuws niet. Die konden natuurlijk 's avonds op de journaals en zo wel kijken. Maar dan heb je dus pas maandagochtend de uitgebreide reportages. Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad dat ook bij NRC geldt dat dat nieuws op vrijdagavond laat bijna al niet meer voor paniek zorgt, omdat er gewoon bij zulk groot nieuws de machine gaat aan van live blogs, verslaggevers dingen laten doen, zodat er 's avonds en in de loop van zaterdag gewoon een stroom stukken is waarmee je de lezer kunt bedienen. Ja, en dan komt dan zondagmiddag komen mensen de boel bij elkaar vegen om te kijken van wat is nou nog goed en interessant voor de maandagkrant. Ja, precies. En welke invalshoek kies je dan? Je zoekt naar wat meer details en je zoomt iets meer uit. Het kale nieuws van aantallen doden. Ja, dat weet iedereen al. Want die nieuwswoestijn bij zoiets groots bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen op andere manieren in de loop van de zaterdag wel ontdekt heeft wat er gebeurd is daar. Ja. Kameran, welke keuze hebben jullie gemaakt? Nou, online hebben we heel veel dit weekend gehad over de verdachten. En ook dat ze gisteravond al berecht ook werden. Of tenminste naar de rechtbank moesten. Maar in de kranten, dat hebben we gisteren ook online al gehad, hebben we echt gekozen voor hoe Poetin deze aanslag probeert naar eigen hand te zetten. Hoe in staatsmedia hierover wordt gesproken. Hè? Die 4 verdachten komen oorspronkelijk uit Tajikistan. Maar in Russische staatsmedia, dat heeft onze correspondent in die regio goed opgeschreven en ook goed gevolgd hoe dat ging, worden ze Oekraïnse strijders genoemd. Ja. Geen woord over IS in Russische staatsmedia. Nee. Want dat past niet in het narratief dat het allemaal met Oekraïne te maken heeft. Ja. En ook dat rookgordijn opwerpen om maar voor te zorgen dat het draagvlak voor die oorlog in Oekraïne groter wordt. Het zijn echt parallele werelden, hè? Ja. Ja. We blijven nog even bij het nieuws van vrijdagavond. Want na maanden van geruchten, complotten en onzekerheid werd eindelijk bekend waarom de Britse prinses Kate al zo lang niet in het openbaar is verschenen. In een filmpje aan het Britse volk legde ze de reden uit. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. This, of course, came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. It has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. Ja, al dus de Britse prinses Kate over haar afwezigheid de afgelopen maanden. Arjen, jij hoorde dit en er bekroop je maar één gevoel en dat is afschaffen dat koningshuis. Ja, nee, ik keek er anderhalve minuut naar deze de zieke, diep ongelukkige vrouw en ik was weer helemaal republikein. Omdat ik dacht, ja, hoe er een staatssysteem is waarin een familie en dan de mensen die het ongeluk hebben om in die familie te trouwen. Mm-hmm. Zeg maar, zijn privéleven grotendeels openbaar moet maken. Ja, het is totaal onmenselijk. Dat kun je mensen niet aandoen. Nee. Cameron, veel Britten denken daar heel anders over. Als je de verslagen leest, lijkt het alsof het land even stilstond. Mm-hmm. Hoe verklaar jij dat? Ja, het is natuurlijk een instituut, hè? En de geschiedenis en de familieperikelen die er zijn. Ja, alles komt eigenlijk nu heel direct bij elkaar. En dat, mm-hmm. je noemde eerder in een aankondiging al Lady Di. Dus dat is natuurlijk de moeder van William. Dus er komen heel veel dingen nu tegelijk. De koning is ook ziek. Mm-hmm. Ja, dus dat hele land voelt dat het is onze. Het is ook, mensen voelen dat het publiek, dat het zo publiekelijk allemaal is. Ja. Het is familie. Het is onderdeel van je eigen leven. Jullie hebben ook heel veel aandacht besteed aan deze hele kwestie in de Telegraaf. Hoe lezen wij Nederlanders dit? Klikken we er veelvuldig op, die verhalen? Willen we ze graag lezen? Ja, extreem. Ik was dit weekend echt aan het nadenken. Wat is nou, omdat ik ook wist dat ik hier maandagochtend zou zitten. Waar kan ik het nou mee vergelijken? Want die pieken die we vrijdagavond zagen, en dat hadden niet zozeer met de aanslag in Moskou te maken of met de oefenwedstrijd van Oranje. Maar de pieken die we zagen hadden alles te maken met de berichtgeving over Kate. En vorig jaar hebben we ook een grote nieuwsgebeurtenis gehad op een vrijdagavond, namelijk de val van het kabinet. En de pieken die we nu hadden, ja, die leken echt op de pieken op de site met van het val van het kabinet. Dus het leeft ook enorm hier? Enorm. Iedere follow-up die er kwam, reacties van over de hele wereld. Op een gegeven moment ook Prins Harry en Meghan die dan weer op reageren. Ja. Ieder verhaal, ieder snippet zoals dat heet, ja, leidde tot nieuwe pieken. Dus je ziet dat in Nederland dat ook enorm leeft. Ja, de rol van de media in deze kwestie is opvallend. Vooral misschien wel de social media, maar ook de roddelpers in Groot-Brittannië. Wekenlang waren er geruchten en complotten te horen. Het kritiek over het Koningshuis en over de gefotoshopte afbeelding die het de wereld instuurde, was niet van de lucht. En het leidde tot slot dit weekend tot één grote spijtbetuiging, nadat dus Kate dit filmpje had gepubliceerd. Ja, moesten heel veel mensen toch wel sorry zeggen. Want ze hadden grappen gemaakt over de rug van iemand die zo ziek is. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja, nou, je kunt nog wel specificeren tot ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk geld te verdienen over de rug van iemand die misschien wel heel erg ziek was. En waarvan ze ook op zich wel konden vermoeden dat die iets ernstigs mankeerde. Ik bedoel, misschien niet per se kanker, maar wel. Het was duidelijk dat ze een buikoperatie had gehad. Mm-hmm. Maar je ziet in er zit rondom dat Koningshuis zit inderdaad een enorm mediacomplex, wat gewoon dingen wil genereren. Ja, maar het is toch ook een wisselwerking tussen het Britse Koningshuis en de Britse pers. Ze houden elkaar wat dat betreft toch een beetje in de houtgreep, Cameron? Ja, dat is zeker zo. En dat zag je ook dit weekend weer. Als je ziet, de tabloids zijn al 3 dagen lang helemaal vol met Valiover. Op zondag waren er meerdere tabloids die meer dan 10 pagina's besteden aan alles wat er rond Kate aan de hand is. En dan zie je inderdaad ook dat die bronnen die ze hebben rond dat koningshuis in die hofhouding heel erg goed ook zijn. Want er waren echt mooie reconstructies over een lunch die Kate had met koning Charles. Die uren voorafgaand aan dat ze die video hebben opgenomen. Mm-hmm. En naar buiten kwam hoe dat gegaan is. En überhaupt hoe de afgelopen weken verlopen is. En je ziet die reconstructies ook terugkomen in verschillende tabloids. Dus dan weet weet je ook wel. Ja. Verschillende bronnen zijn die dat verhaal vertellen. Maar toch is het dan bijzonder, als je dit allemaal weet... Mm-hmm. dat zo laat pas bekend werd dat ze zo ziek is. Ja, dan denk ik ook toch wel wat ze zegt in die video... dat dat ook wel echt klopt, dat ze het heel klein hebben gehouden. Dat het echt tot het binnenste cirkel is gebleven. Ja, en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... ze weten zo goed hoe het werkt... ze hebben natuurlijk allemaal communicatiedeskundigen in huis. Ze hebben een eigen persafdeling. Had dit anders gekund, ja, ook voor haar? Maar de populariteit van Kate was denk ik vorige week... op het dieptepunt wat er maar kon zijn. En is inmiddels op het hoogtepunt wat er is. Want ja, weet je wel, dus als je het is natuurlijk ze is ziek... en je mag daar niet op die manier... dat wil ik ook er niet naar kijken... Maar ze wisten wel welke boodschap ze uiteindelijk zouden brengen. Ja. En ook de manier waarop ze het brengt. Dat ze eerst de kinderen en het echt willen duidelijk maken. Ja. En met het gezin samen. En mensen, volgens mij zijn ze het echt alweer vergeten hoe het afgelopen week ging. Maar heb je daarmee niet haar juist geweld aangedaan? Deze prinses, door het zo te doen? Ja, dat zijn toch ook al die excuses die er nu volgen, toch? Vanuit allerlei hoeken. Ja, want ik had begrepen, eind februari hoorde prins William in ieder geval... dat er dus kanker aangetroffen was na haar operatie. Nou, we zijn nu alweer ruim een maand verder. Ja, maar je bent natuurlijk als persoon, bij dat soort nieuws... je bent natuurlijk totaal in paniek met de drie kleine kinderen. En ik kan me voorstellen dat je dan... ook op een gegeven moment, je hebt aan de ene kant de communicatiebehoeften. Mm-hmm. En je hebt inderdaad die kinderen waarvan je niet weet van... wil ik ze dit nu vertellen? Dan moet je moet een totaal onnatuurlijke afweging maken. Tussen waarbij ik me voor kan stellen dat je dan kiest... voor het nog niet aan die kinderen vertellen. Nou ja, dan kan het ook niet naar buiten. Ja, en dan kom je communicatietechnisch in de ellende terecht. De details of medisch dossier ook niet. We weten natuurlijk ook niet wat ze dat met precies wist. Welke onderzoeken er afgelopen maand zijn gebeurd. En we hebben vorige week gezien dat er allerlei medewerkers van ziekenhuizen waren. Die hebben geprobeerd om die gegevens op te zoeken en te lekken. Dus het is maar goed dat we dat inderdaad niet weten. Nee. Hoe heb jij dit nieuws allemaal gevolgd? Ja, dus het is natuurlijk een uitwas, vooral wat er aan roddels en zo is. Maar dit is wel wat de symboliek van het Koningshuis uitmaakt. Dus bij positieve gebeurtenissen hebben ze hetzelfde. Als het niemand wat kon schelen, dan was het klaar met het Koningshuis. Als er niemand meer komt als de koning op bezoek komt... als het niet boeit of ze ziek is of er iets anders aan de hand is, klaar. Dus ja, het is een package deal. Ja, en Kamman, het is ook interessant tot slot wat jij dus zegt. Hè. Je zegt, vandaag is het weer allemaal goed en houden we van het Koningshuis. En dat kan zomaar dus weer volgende maand weer heel anders zijn. Maar uiteindelijk dus, nou, is het dan wat Ineke zegt... uiteindelijk, zolang we erom geven, zal het blijven bestaan. Zo is het. Zo is het. En berichten jullie erover. Dankjewel, Kamran Oela en Arjen Fortuyn van jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Het is namelijk... NPO Radio 1. Half elf geweest en dus tijd voor het NOS Nieuws krijgt u van Kirsten Klomp. Advocaat Gerard Roethoff wordt 6 weken geschorst voor het lekken van informatie, heeft de Raad van Discipline in Amsterdam bepaald. In 2020 zou Roethoff details over een in beslag genomen bedrag hebben besproken met een cliënt, terwijl dat niet mocht. Volgens de Raad heeft Roethoff het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad door informatie in een lopend onderzoek te lekken. Ondanks de gestegen prijzen hadden Nederlanders het afgelopen jaar meer te besteden dan het jaar ervoor. Volgens het CBS is het beschikbaar inkomen toegenomen met bijna 1,5%. Toch heeft de helft van de Nederlanders nog moeite om rond te komen en te sparen. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft Israël gewaarschuwd om geen grondaanval uit te voeren op Rafah. In een interview met ABC News zei ze dat zo'n offensief een enorme fout zou zijn. Israël ziet de stad in het zuiden van Gaza als laatste Hamas-bolwerk, maar er zijn ook veel burgers naar Rafah gevlucht. De overlast door de afsluiting van de ringweg om de stad Groningen lijkt mee te vallen. Vrijdag ging de ring al dicht, maar vanmorgen was het de eerste werkdag dat verkeer met die afsluiting te maken heeft. Er zijn vanochtend nauwelijks opstoppingen, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Het is misschien ietsjes drukker dan normaal, maar absoluut niet zo druk dat je stilstaat. En bepaalde delen zelfs van de ring is het zelfs zo rustig dat er amper een auto te zien is. Dus mijn gevoel zegt dat mensen massaal gehoor hebben gegeven om de auto te laten staan en op een andere manier richting de stad te komen of gewoon lekker thuis blijven. De ANWB zegt de vinger aan de pols te houden. Het kan morgen natuurlijk altijd drukker worden, ook als mensen denken dat het de drukte meeviel. De rapper Def Rhymes is overleden aan hartfalen. De familie heeft dat bevestigd aan het ANP. De rapper is thuis in Houten vredig ingeslapen in het bijzijn van vrienden en familie. Het zegt een goede vriend namens de familie van de rapper. Def Rhymes was vooral bekend van hits als Schudden en Doekoe. Hij was 53 jaar. Gaan we naar... gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, hoe is nu op de weg? Ja, het gaat gelukkig vrij goed op de meeste plekken, maar er zijn nu twee bijzonderheden. Allereerst A9 nog steeds, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Bad Hoeverdorp gebeurde een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten vanaf Alsmeer. En er ligt olie op de A27, Gorkum richting Breda. Bij Nieuwendijk moet dat opgeruimd worden, waardoor de rechte rijstrook dicht is. De vertraging valt tot nu toe goed mee, ongeveer 5 minuten file rijden. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is een affiche waar altijd wel een verhaal bij te vinden is. Het Nederlands elftal tegen de Duitsers. Morgen oefent Oranje in Hannover tegen Duitsland. Jorrit van der Voren is daarom aangeschoven. Hij is sporthistoricus. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, er was nog wat nieuws in aanloop. Er komt namelijk een einde aan de meer dan 70 jaar durende samenwerking tussen die Mannschaft en Adidas. Is er dan niks meer heilig? Dingen veranderen, hè? Dat zie je wel vaker in de geschiedenis. En trouwens, die band tussen de Duitse sport en Adidas gaat nog veel verder terug. Gaat terug naar Amsterdam, 1928. Maar toen was het nog bij atletiek. Mm-hmm. Adidas nog niet opgericht, maar Adi Dassler, de man die Adidas begonnen is, die was toen al bezig met het maken van sportschoenen. En Lia Radke, zij was in Amsterdam de allereerste Duitse atleet die een internationaal toernooi won. En dat was bij het vrouwenatletiek, 800 meter. De eerste keer dat vrouwen mee mochten doen aan de Olympische Spelen in Amsterdam. En dat was dus op schoenen van wat later Adidas zou worden. Dus het gaat nog veel verder terug dan die 70 jaar. Nogmaals, ja. Dingen veranderen. Ja, dat kun je nou wel zeggen. Maar in Duitsland gaan er stemmen op, zoals ik afgelopen weekend. Die zeggen, maar wacht heel even, het wordt nu Nike. Dat is helemaal geen Duits spul meer wat ze straks dragen. Hoe kan dat? Dat kan toch niet? Snap je dat, dat die emotie er zo in zit? Dezelfde emotie, ik snap het heel goed. Maar dezelfde emotie heb je nu ook met Nike toevallig in Engeland. Waar ze dan het nieuwe shirt hebben gemaakt. En het kleurtje van het vlaggetje in de nek is net niet goed genoeg. En dat maakt het voor mij als sporthistoricus zo interessant om hier naar te kijken. Want ik kijk dus naar zelfidentiteit. Ik kijk naar hoe een nationale staat zichzelf definieert. Mm-hmm. Door een heel klein stukje dat nog kleiner is dan een postzegel op een shirt, waar een heel land zich boos over kan maken. Nou, het zit in de nek geloof ik ook nog, hè? Je ziet het precies. Bijna niet. Ja. Maar dat gebeurt bij Nederlands elftal, zou dat hetzelfde zo zijn. Ook hier, als het shirt gepresenteerd wordt, dan wordt het als een nationale affaire gezien. En daarom vind ik die sportgeschiedenis zo interessant. Niet om te weten wie er in het Nederlands elftal komt te spelen, maar om te zien van hoe een heel land daarover kan discussiëren en verscheurd raken over het feit dat een commerciële samenwerking tussen, in dit geval Adidas en de Mannschaft, zou worden verbroken. Misschien moeten ze met Puma verder gaan. Ja, dat is de broer van Adi Dassler. Ja, wie weet, ja, dat is ook een Duitser, zijn broer, ja. Dat zou helemaal een leuke wending van de discussie zijn, want Adidas en Puma, dat zijn elkaars aardsvijanden. Dat is echt een broedertwist, toch? Zeker, zo is dat bedrijf ontstaan. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten over die Duitsers tegen de Nederlanders. Daar gaan we een aantal wedstrijden uitlichten die niet zo heel vaak besproken worden. Met spraakmaker en hoogleraar Ineke Sluiter zetten we de docent in het zonnetje. Vanmiddag reikt minister Dijkgraaf de prijs voor beste docent van het jaar uit. Wat maakt lesgeven zo leuk en hoe zorg je ervoor als docent dat studenten aan je lippen hangen? Want dat is wat je wil natuurlijk. Nou, die vraag leggen we jou zo meteen voor. Mm-hmm. Maar eerst, Ineke, gaan we naar de vragen waarmee jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is Marielle Beers, uitzendkracht van dienst. Marielle, goedemorgen. Zo te horen hebben we jou vandaag naar buiten gestuurd. Ik hoor vogeltjes. Ja, dat klopt als een bus. Het is echt geweldig, want er is hier een vogel in de tuin. Ik sta in een prachtige tuin. En we kunnen nu zijn staartje zien en af en toe zijn kopje. Maar hij houdt het heel spannend, want hij zit hier lekker te eten, te snacken. Maar wat is het nou voor vogel? Ja, ik denk dat het een groenling is. Maar we kunnen het nog niet met zekerheid zeggen. We hebben ook een fantastische app hier voor ons. En we hebben al een koolmees gespot, een pimpelmees, een groene bonte specht, een boomklever, een vink, een hegemus, een grote gele kwikstaart en ook nog een houtduif. Maar de vraag aan onze spraakmaker van... Oh, en een hond dus op de achtergrond. Maar dat is geen gevleugelde vriend. Kijk, trouwens, hij zit nu in de boom. Nu zouden we kunnen zeggen dat het een groenling is. Het is een hegemus. Het is een hegemus. Nou, in ieder geval, die hebben we dus nu al in die 30 seconden dat wij hier staan gespot. Maar de vraag is natuurlijk, Ineke Sluiter, onze spraakmaker van vandaag. Wat doe ik hier in deze prachtige tuin met de verrekijker om mijn nek? Ja, nou, ik hoor meteen al dat je in een jaloersmakende omgeving zit waar kennelijk enorm veel vogels zijn. Want mijn vraag was, hoe krijg ik meer vogels in mijn tuin? Nou, dat klopt inderdaad wel dat het jaloersmakend is. Want dat zijn precies de woorden die ik dus net tegen Saskia Houser zei... van de Vogelbescherming Nederland. En ja, waarom is dit zo'n prachtige tuin? Het is de tuin van de vogelbescherming. En het is niet de gewone tuin, maar het is ook een soort voorbeeldtuin... van hoe lok je meer vogels in je tuin. Dus dit is the place to be. En Saskia, we zijn helemaal goed uitgerust. We hebben een app waarmee we geluiden determineren. We hebben een mooie verrekijker. We hebben hier allerlei checklisten. Dus nou, laten we maar beginnen met de hamvraag. Hoe krijg je meer vogels in de tuin? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook tijdens de tuinvogeltelling... die eigenlijk elk jaar eind januari gehouden wordt... voor veel mensen een vraag van... ja, ik wil graag vogels tellen. Maar hoe komen die vogels nu in mijn tuin? En wij zeggen dan altijd van... ja, je moet eigenlijk zorgen voor de 4 V's. Dat is veiligheid, voedsel, variatie en een voortplantingsplek. En dus ja, voedsel kan je doen door middel van nootjes, zaden, vetbollen in de winter. En naar de lente krijg je weer wat andere dingen, dus insectenkorrels. En ze kunnen zelf meer voedsel vinden in het gras. Dus eigenlijk is ook de vergroening van je tuin een hele belangrijke. Nou, denk ik opeens aan de tuin van mijn buren. Nou, daar is geen een groene bloempot staat erin. Ja. Ja, en zo is heel veel van bij de Nederlandse tuinen is heel veel tegels en bloempotten. En het is juist zo belangrijk dat je gras hebt, rommelhoekjes. Dus maak een composthoop ergens in een hoekje waar je niet komt. Dat zijn gelegenheid de plekken waar vogels veel komen. Want daar komen veel insecten. En als er veel insecten zijn, dan heb je ook veel vogels. Dus je moet in ieder geval niet alles de hele tijd piekfijn in orde hebben? Nee. Een beetje gras in de tuin? Ja, heel fijn. Gras, daar zitten wormen in, insecten, bloemetjes. Ook niet te veel maaien. In Utrecht heb je nu een gedeelte, heeft de gemeente... daar zit een bordje bij van hier maaien we niet. En dan zie je de prachtigste bloemen voorbij komen. Even omhoog komen. En, ja, en daar zitten dan ook veel vogels. Dus je moet eigenlijk zorgen voor een gevarieerde tuin. Niet te veel onderhoud plegen. Dus een beetje rommelig misschien. Nou, mijn vader zou het daar niet mee eens zijn. Maar dat is toch, we moeten dat een beetje meer loslaten. Een beetje natuurlijker. Dus dan is mijn vraag aan Ineke Sluiter. Hoe ziet uw tuin eruit? Ja, nou ja, voor een deel lijk ik wel goed te zitten. Want dat verrommelen, dat is helemaal op orde. En de voedselvoorziening ook. Want we zijn ijverig aan het voeren. Veiligheid. Ja, er lopen wel wat katten in de buurt, niet onze. Oh, dat gevreesde K-woord hebben we nog niet gebruikt. Nee, ja, nee, en nee. Dat zal toch in veel tuinen in Nederland wel het geval zijn... dat er in de buurt gewoon poezen rondlopen. En die voortplanting, daar heb ik me nooit zo indringend mee bezig gehouden... wat betreft de vogels. Dus dat weet ik niet precies. Is het noodzakelijk om bomen te hebben? De vraag die hier vanuit de studio komt, is of bomen noodzakelijk zijn. Ja, bomen zijn natuurlijk heel fijn. Het is een goede schuilplek voor vogels. Je kan er ook een nestje in hangen. Dus ze maken vaak nestjes ook in bomen. Exes bijvoorbeeld, in berken. Dus een boom is wel fijn, maar je moet er natuurlijk wel de plek voor hebben. Nou heb ik goed nieuws voor iedereen die een kleine tuin heeft of die een balkonnetje hebt. Je hoeft niet per se een boom te hebben. Een struik is ook al goed. Dus wij gaan hier lekker nog even door. Ik zie ondertussen ook een grotere vogel. Volgens mij is dat een duif. En hier op de voederplek is nu een pimpelmeesje neergerezen. Dus gaan jullie lekker in de studio. Wij genieten nog even van de vogelkracht. Heel goed. Dank je wel voor het uitzoeken. Ja, doe dat vooral. Marielle Beers was dat. Ja, dus voedsel, voortplantingsplek, veiligheid en vergroening. Ja, variëteit. Ja, ik heb een hedera. Ik heb een hele kleine tuin. Maar we hebben een hedera. Er zit een merel in, zag ik van het weekend. Een meeuw? Een merel. Oh, merel. Ja, ja, ja. Die met een nestje dus. Ja, we hebben op zich best vogels in de tuin. Maar ja, je wilt er meer, kennelijk. Ja. Nou, je weet nu hoe het moet, hè? Ja, ik ga mijn best doen. En verrommelen is goed. Dus je hoeft er niet veel... verrommelen, daar zit ik helemaal goed. Ja, je hoeft niet veel in je tuin te doen, kortom. Dat is goed. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Vind ik ook altijd het beste excuus als mensen op bezoek komen en ze kijken meewarig naar mijn tuin. Dan zeg ik: nee, maar dit is voor de vogels. Dat doe ik voor de natuur. Ja, precies. Ja. Ja, mijn vrienden hebben geen eens een tuin, dus ik kijk meewarig naar hun. als ze zo gaan beginnen. Ja, dat snap ik ook, ja. Goed, we gaan, Jurrit, naar jouw onderwerp. Er is voor Oranje geen voetbalderby belangrijker dan Nederland-Duitsland. Morgen weer op het programma. Een wedstrijd die in 1988 bijvoorbeeld tijdens de halve finale van het EK zorgde voor ongelofelijke taferelen in de Nederlandse straten. Een van de meest bepalende naoorlogse momenten uit de Nederlandse geschiedenis, schreef de Volkskrant. Jules Dilder schreef er indertijd dit over. Nationaal gedicht, 21 juni 1988. Oh! Hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal die 1 minuut voor tijd de Duitse doellijn kruiste. Zij die vielen, rezen juichend uit hun graf. Jules Dilder, 1944. Ja, Jurrit, jij bent de sporthistoricus. Die laatste regels, zij die vielen, rezen juichend uit hun graf. Hier wordt de bekende uitspraak voetbal is oorlog wel erg letterlijk genomen. Het is mijn uitspraak die echt in mijn geheugen gegrift is, omdat er op zo'n duidelijke manier een Tweede Wereldoorlog en een sportwedstrijd aan elkaar worden gekoppeld. Wat in 1974 eigenlijk veel minder het geval is geweest. Toen Nederland de finale verloor van West-Duitsland, pas na de nederlaag. Toen kwamen er allemaal dat soort verhalen naar boven. En Jules Dilder heeft inderdaad toen die woorden geschreven. En dan dat voetbal oorlog zou zijn. Dat is iets wat in 1929 al geschreven werd in de Groene Amsterdammer. Toen een wedstrijd tussen België en Nederland, die andere derby die zoveel invloed heeft gehad op de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Toen die werd afgelast omdat er hoogoplopende politieke spanningen waren tussen Nederland en België. Ja. De zogenaamde documentenkwestie. Ik ga er verder niet op in. Maar in ieder geval liep het heel hoog op. Zo hoog dat die wedstrijd tussen België en Nederland uit veiligheidsoverwegingen niet doorging. En toen heeft de Groene Amsterdammer, die toen ook al bestond, uitgebreid geschreven van dat voetbal soms nog gevaarlijker is dan oorlog. Ja. En van dat je dus, is dat nou dat ronde ding op het veld, is dat nou een bal of is dat nou een bom? Zo ver kan het gaan. Dus 1929 al. Ja. Ja, terwijl ik kan me herinneren, 1988, ik was 12, zat op de middelbare school. Het was feest. Ik weet het nog. Het was de tijd waarin ik helemaal niet geïnteresseerd was in voetbal. Ik woonde in Brummen, dat is een dorp in Gelderland, in een kraakpand. Waar we met z'n allen heel bewust niet keken naar die voetbalwedstrijd. En opeens, het was een geschreeuw en een kabaal. En wat krijgen we nou dan? En we gingen naar buiten. En de hele straat stroomde vol. Mensen stonden te applaudisseren als het stoplicht op oranje sprong. En dat ging de hele tijd zo door. Dus ik vond het wel grappig om op zo'n manier, dat ik dus met een studie bezig was, toen ik nog niet wist dat ik sporthistoricus was. Ja, precies. Ja. En ik was dus verbaasd later, toen ik wat ouder werd, dat dus voetbal voor heel veel mensen oorlog is. Terwijl ik heb er juist heel veel feestherinneringen aan dat soort momenten. Het is allebei, voetbal is zowel oorlog, maar ook iets waar mensen met elkaar verbonden raken. Het is nooit één ding, het is niet alleen verbroederend, het is niet alleen verdelend. Het is gewoon de spiegel van onze maatschappij. En de ene keer is de maatschappij iets moois, en de andere keer durf je gewoon niet te kijken in die spiegel. En datzelfde is ook voetbal. Ja, natuurlijk, die oefeninterland van morgen tussen Nederland en Duitsland zal waarschijnlijk niet tot de meest bepalende naoorlogsmomenten uit de Nederlandse geschiedenis gaan behoren. Maar een ontmoeting, dat hoor je nu ook al, met de Duitsers maakt eigenlijk altijd wel wat los. Zijn we er toch in getuigd? Zijn we er toch in getuigd? Klinsmann. Oh nee! Hij legt hem op de stip. En de Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein im Moment, was Rijkaard da gemacht hat. Der Völler ist außer Rand und Band. Das ist unglaublich. Ongelooflijk heerlijk, ook die volle stadions om die te horen. Een Rijkaard shampoo maakt je haar vullen. Ja, ja, ja. Extase. Laten we eventjes dus die sportgeschiedenis induiken en een paar legendarische uitvoeringen van de voetbalderby eruit lichten. En laten we voor deze keer de fluim van Frank Rijkaard richting Rudi Völler en de verloren WK-finale 1974 even buiten beschouwing laten. En dan beginnen we met jou betreft bij 2 ontmoetingen van meer dan 100 jaar geleden. Een wedstrijd in 1914, dat is de laatste voor de Eerste Wereldoorlog. En een ontmoeting in 1923, de eerste na de Eerste Wereldoorlog. Tussen Nederland en Duitsland, inderdaad. Ja. Want dat vind ik het interessante als je naar zo'n wedstrijd kijkt die al meer dan 100 jaar oud is, van dat je daar dus eigenlijk ook de geschiedenis in kan weerspiegeld zien van wat Nederland en wat Duitsland was, hun onderlinge relaties. En 88, 74 natuurlijk, dat zijn altijd wedstrijden die terugkomen. Maar die wedstrijd van 1914, die was in de voorganger van het Olympisch Stadion. Dat was het eerste stadion dat in Nederland gebouwd werd. Als je zei, ik ga naar het stadion, dan wist je, oké, die gaat naar Amsterdam. Want Sparta Stadion was er nog niet, kwam 2 jaar later. En dat was nog een aanbouw. Maar Nederland speelde daar al wel een eerste wedstrijd tegen Duitsland. En die wedstrijd bleek met terugwerkende kracht, dat wist op dat moment natuurlijk helemaal niemand, de laatste te zijn voor de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland dan wel neutraal bleef, maar de internationale sportwereld kwam volkomen op zijn gat te liggen. En dat stadion was juist gebouwd om internationale sportwedstrijden te organiseren. Dus het hele verdienmodel werd een paar maanden later onderuit gehaald. Die wedstrijd Nederland-Duitsland, toen die gespeeld werd, er waren 20.000 mensen in het stadion. En er waren in de hele geschiedenis van Amsterdam, van 6, 7, 800 jaar oud, waren er nog nooit zoveel mensen op één locatie tegelijkertijd geweest. Omdat er geen grotere gebouwen bestaan dan stadions. Oh ja. Dus 20.000 mensen bij elkaar. Er waren nog nooit zoveel mensen bij elkaar geweest. Dat betekent dat je op een hele nieuwe manier moest nadenken. Hoe organiseren we de stad? Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met net zoveel armen en benen weer thuiskomen uit het stadion als waar ze 's ochtends mee vertrokken zijn? Dus hoe hou je dat veilig? En vooral 20.000 mensen die binnen een minuut weg willen, dat moet je goed organiseren. Dus ze moesten op een hele nieuwe manier nadenken over veiligheid, over crowdbeheersing, zoals je dat nu tegenwoordig zegt. En die wedstrijd zelf, die eindigde in 4-4. Ook al was Nederland veel beter. Maar de doelman, Jus Geubel, uit Vitesse, van Vitesse Arnhem, die had vlak daarvoor een bril gekregen. Had een ongeluk gehad in een laboratorium als kinderarts. Het regende die dag een beetje en hij moest de hele tijd zijn bril poetsen. En net op dat moment kwam er een aanval van Duitsland. En dan lag er weer een bal achter hem. Dus dat is de laatste voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, en dan is het dus 9 jaar later, pas weer de eerstvolgende wedstrijd tussen Nederland en Duitsland? Dat was een wedstrijd die plaatsvond in de tijd van de hyperinflatie in Duitsland. Waardoor het voor heel veel Nederlanders ontzettend interessant was om mee te gaan naar die uitwedstrijd. Wat in die periode nog helemaal niet gewoon was. Het was heel moeilijk in 1923 om even voor een voetbalwedstrijdje mee te gaan naar het buitenland. Ja. Maar het was redelijk dicht over de grens, dus dat kon wel. En wat het grote voordeel was, vanwege die hyperinflatie was het waanzinnig goedkoop voor Nederlanders om mee te gaan. Plus dat een hele hoop zwarthandelaren ook meegingen. Want die konden heel goedkoop spullen in Duitsland kopen en dan weer verkopen in Nederland. Dus er zaten ook een hele hoop beunhazen op de tribune om daar gewoon even snel geld te verdienen. Ja, maar met wat die kost een kaartje? Een gulden? Ja, zoiets zal het geweest zijn. Maar ik denk in Marken dat het dus ochtends 10.000 mark goedkoper was dan als je de kaart 's middags had gekocht. Want het was echt de hyperinflatie. Het ging zo hard. En daarmee werd dan het sportieve contact tussen Nederland en Duitsland op voetbalgebied weer hersteld. En dat heeft dan 5 jaar geduurd na de Eerste Wereldoorlog. En een vergelijkbare wedstrijd heb je dan is in 1956 als Nederland voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog tegen Duitsland speelt. En dat duurt maar liefst 11 jaar. De hele wereld speelde alweer tegen Duitsland. Alleen Nederland weigerde om wedstrijden tegen West-Duitsland te spelen. Zo diep zat dat oorlogstrauma. En dat is eigenlijk voorbereid in een soort voetbaldiplomatie door regionale selectieteams, bijvoorbeeld uit Gelderland of Friesland, dat die dan gingen spelen tegen teams die net over de Duitse grens heen kwamen. Zodat er weer een beetje gewenning kwam tussen Nederlandse en Duitse ploegen. En dat heeft 5 jaar geduurd voordat Nederland weer zo ver was om te zeggen, oké, we accepteren Duitsland weer als een gelijkwaardige tegenstander. Dus voor het Nederlands elftal hield de Tweede Wereldoorlog dus eigenlijk pas in 1956 op. Ja, goh, het heeft echt lang geduurd. Duitsland was toen al wereldkampioen. Dus ze speelden alweer internationaal mee. Maar Nederland wilde dat gewoon niet. Ja. En dat geeft zo'n mooi maatschappelijk beeld van hoe op dat ogenblik tegen Duitsland aangekeken werd. Ja, en ook wellicht dat sport en politiek veel dichter bij elkaar liggen dan ook wel eens wordt ontkend. Sport is geen neutraal gebied. Kan zich niet onttrekken aan de samenleving, aan die grote boze mensenwereld en van dat op een voetbalveld alleen maar bloemen zouden groeien. Ja, het is een beetje lastig spelen, dus je moet het erbij denken. Maar dat de zon altijd schijnt en dat negatieve maatschappelijke invloeden te weren zijn van het sportveld. Mm-hmm. En dat is heel duidelijk te zien met een wedstrijd van Duitsland in 1935 in het Olympisch Stadion in Amsterdam na de machtsgreep van Hitler. En dan waren alle Duitse voetballers verplicht om de Hitler goed te brengen voordat de wedstrijd begon. Mm-hmm. En bij die wedstrijd was er niet zo'n heel groot debat meer, omdat dat al geweest was vlak daarvoor met een hockeywedstrijd tussen Nederland en Duitsland, ook in het Olympisch Stadion. En daar was een hele grote actie tegen, vooral vanuit de Joodse beweging. Maar we gaan toch niet spelen tegen een land dat onze mensen vervolgt? Ja. Die discussie die zijn heel vaak hetzelfde. Maar de foto is wel iconisch. Voor mij was dat die van die voetbalwedstrijd, waarbij dan zijn Nederlandse spelers staan gewoon met hun handen stijf strak langs hun lichaam. Ja. Terwijl in de rij daarnaast dus de Hitler goed gebracht wordt. In diezelfde tijd speelt Engeland ook tegen Duitsland. En de Engelsen hebben meegedaan aan die groet. En dan moet je er wel bij zeggen, in de tijd zelf had nog niemand kunnen voorzien waar dat toe zou leiden. Dat is als historicus belangrijk even op te merken. Wij weten de afloop. Maar toch heeft dat in Engeland op dat moment zelf heel veel discussie veroorzaakt. En nog steeds halen ze die foto er niet heel graag bij als het gaat over de geschiedenis van het Engelse elftal. Van waarom hebben wij als Engelsen ook niet goed gedaan? Want wij waren daar niet toe verplicht. Ja. Wist jij dit, Ineke? Nee, ik wist dat niet. Maar het feit dat je zegt dat er in Engeland al meteen discussie over was, toen, hè, op de tijd zelf. Ja, omdat... laat zien dat mensen daar toch wel wat argwanend tegenover stonden. Want er was daar natuurlijk wel een regime aan het opkomen waarvan het karakter wel redelijk duidelijk was. En dat geassocieerd was al meteen vanaf het begin met die groet. Dus je wist niet waartoe zou leiden. Maar dat je daar niet per se aan mee wilde doen, was denk ik ook in Engeland al duidelijk. Omdat ook in Italië al duidelijk was waar het toe leidde. Want Mussolini was al voor Hitler begonnen met het zijn sport gebruiken voor fascistische propaganda. En wat we nu ook heel vaak vergeten, wij denken dat sport alleen maar onze manier van sport is. Olympische Spelen of voor de gezondheid. Maar in 150 jaar sportgeschiedenis heb je nog veel meer tradities. Socialistische sport, fascistische sport, katholiek. Allemaal heel groot geweest. En die socialistische sport van de jaren 30, die stond vijandig ten opzichte van het fascistische sportdenken, wat wederzijds net zo vijandig was. Dus vanuit die hoek en ook vanuit de Joodse sportorganisaties, want die heb je ook in de jaren 30 gehad, was er dus heel veel verzet van dat de Nederlandse Voetbalbond daar zo gemakkelijk in meeging. En in 1938 is het zelfs gebeurd dat de wedstrijd Nederland-Duitsland, die in Rotterdam gespeeld zou worden, op het laatste moment werd afgelast, omdat vlak ervoor de Kristallnacht was geweest. Mm-hmm. En de burgemeester van Rotterdam, burgemeester Oud, bang was officieel, dat was de reden, voor ordeverstoringen. En toen zei deze wedstrijd mag niet doorgaan. En dat leidde tot een woedende NSB-fractie in de Tweede Kamer. Ja, maar dat was dus omdat hij bang was vanwege ordeverstoringen. Officieel. En niet zozeer officieel vanwege de Duitsers en het is hun heel moeilijk natuurlijk politieke opvattingen. Als burgemeester om opeens ook in 1938, het was een liberaal, hij is een van de oprichters van de VVD, maar dat hij zo overduidelijk een standpunt in zou nemen over wat er in Duitsland aan de hand was. Toen nog een bevriende natie met Nederland. Dus dat die ordeverstoring werd gebruikt om dat niet door te laten gaan. Ook de KNVB was echt woedend ook van, ja, maar dit is, wij zijn een neutraal iets. Voetbal speelt zich af buiten de politieke zone. Maar de burgemeester had van, dat kan wel zijn. Ja. Maar ik moet de orde handhaven. Ja. We gaan nog even een sprongetje maken tot slot. Naar 2015, oefenwedstrijd Nederland-Duitsland ook. Niet lang na de terroristische aanslagen in Parijs. We gaan even luisteren naar een stukje uit Nieuwsuur van toen. Ben ik gaan kijken en zag ik mensen in alle rust dat stadion verlaten, uitlopen, weglopen. Gevraagd, wat is er aan de hand? Ja, we hoorden van de stadionspeaker dat we het stadion moesten verlaten, dat de wedstrijd was afgezegd. Die überprüfung ergab, es war nur ein Fehlalarm. Zeigt aber, die Polizei reagierte heute äußerst vorsichtig. Um viertel nach sieben dann völlig überraschend, doch eine Spielabsage. Ja, en eigenlijk merkte je in dat hele proces dat de politie steeds zenuwachtiger werd, dat er steeds meer van die zwaar bewapende agenten die hier actief zijn vandaag in Hannover naar ons toe kwamen. Ook tegen ons zeiden, je moet nu echt weg, je moet hier nu echt weg. Ja, je hoorde Jeroen Wollaars, die daar toen correspondent was. Dit zou overigens ook een van de weinige keren zijn geweest dat Oranje voetbalde zonder Nederlands volkslied, hè? Er zou het Frans volkslied gespeeld worden, omdat vlak ervoor de aanslagen waren geweest in het Franse stadion. En het is heel weinig gebeurd dat het Nederlands elftal zonder eigen volkslied zou spelen. Het is niet doorgegaan. Nee. Maar dus net als in 1938, een wedstrijd Nederland-Duitsland op het laatste moment afgelast. En dan zie je, sport kan niet neutraal zijn, of het nou 1938 is of 2015. Concluderend, Jurrit. In de ruim een eeuw voetbalontmoetingen met Duitsland is er altijd wel iets om over na te praten. Durf jij nog een voorspelling te doen? Als historicus ben ik vreselijk goed in gisteren, maar ik snap niks van morgen. Dus ik zeg 9-3. Ik zeg altijd 9-3. Heel wijs. Wijze woorden. En dank je wel weer voor deze geschiedenisles ook, Jurrit van der Voren. NPO Radio 1. U zit zelfs in China op dit moment, vlakbij het hoofdkantoor van Alibaba, dichtbij het vuur dus. Ja, in Hangzhou. De EO met geld of je leven. En voel je dat je daar dicht op zo'n webreus zit? Zeker, dit is een stad waar alles digitaal is. Alibaba heeft alle stoplichten hier ontsloten, dus er zijn hier veel minder files in de stad. Alibaba, het bedrijf, heeft de macht over de stoplichten daar? Ja, met AI optimaliseert het verkeer. Nee joh, ga ik ook eens met mijn werkgever praten in de buurt van Hilversum of dat kan, maar dat is toch onvoorstelbaar? Ja, Smart City noemen ze het in het Westen. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Niet online, wel verbonden.

pas als daar dan hetzelfde oordeel uitrolt, dan wordt dat definitief. Oké, dankjewel, justitieredacteur Remco Anderinga. Vier verdachten van de terreuraanslag op een concertzaal vrijdag bij Moskou zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Twee verdachten zouden schuld hebben bekend nadat ze zijn gemarteld. Hoewel de IS de aanslag heeft opgeëist, blijft het verhaal in Rusland dat de schuld bij Oekraïne ligt, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het hoofdnarratief zowel van president Poetin als ook van de Russische media, de staatsmedia, is dat er een link is met Oekraïne. Poetin is geïnformeerd door het hoofd van de FSB, de Veiligheidsdienst. Daar zei men dat de daders banden hebben of contacten hebben in Oekraïne. Poetin zei dat ze onderweg waren in de richting van de Oekraïnse grens en dat daar die grens op een of andere manier zou worden opengehouden. De woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat als Amerika zegt dat Oekraïne er niet bij betrokken is, dan is dat alleen maar een bewijs dat het wel zo is. Het dodental van de aanslag staat nu op 137. En tenminste 182 mensen raakten gewond. Rapper Def Rhymes is overleden aan hartfalen, heeft zijn familie bevestigd aan het ANP. De rapper is overleden in het bijzijn van vrienden en familie. Def Rhymes was vooral bekend van hits als Schudden en Doekoe. Hij was 53 jaar. Nederlanders hadden het afgelopen jaar meer te besteden dan het jaar ervoor, ondanks de gestegen prijzen. Volgens het CBS nam het beschikbaar inkomen toe met bijna 1,5%. Toch is de helft van de Nederlanders volgens de onderzoekers nog financieel kwetsbaar. De politie gaat ervan uit dat de brand in een varkensstal in het Brabantse Boekel gisteravond is aangestoken. Er is een verdachte opgepakt. Zo'n 4000 varkens in de stal hebben de brand niet overleefd. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stallen. In de VN-veiligheidsraad wordt vandaag gestemd over een resolutie die oproept tot een staakt het vuren in de Gazastrook tijdens de Ramadan. De islamitische vastemaand begon ruim 2 weken geleden en eindigt rond 9 april. De bedoeling is dat de gevechtspauze het begin is van een permanent staakt het vuren. Eigenlijk zou er afgelopen zaterdag al over gestemd worden, maar dat ging op het laatste moment niet door. De initiatiefnemers zouden extra tijd willen hebben om zoveel mogelijk landen achter het voorstel te krijgen. Hans Nijland stelt zich kandidaat als voorzitter van de KNVB. De oud-voorzitter van FC Groningen wordt tegenkandidaat van politiecommissaris Frank Pauw. Die werd aangedragen door de KNVB zelf. Ik wil niks afdoen aan Pauw. Wat mij betreft een prima kandidaat. Nog steeds in pole position, denk ik. Ik heb gezegd van, nou ja, god, mocht dat tussen Pauw en de KNVB leiden tot niets, dan ben ik eventueel beschikbaar. Wat mij betreft gaan we er in gesprek. De KNVB zoekt per 1 juni een opvolger van Just Spee, die uitviel door gezondheidsproblemen. En op de voordracht van Pauw kwam veel kritiek van voetbalsupporters, omdat ze bang zijn dat de politiecommissaris strenger zal optreden. Het weer bewolkt met opklaringen en op de meeste plekken droog. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig, met naast zon ook af en toe wat regen, bij maxima tussen de 12 en 14 graden. Tim, het is inmiddels 11 uur geweest. Waar staat het nog vast? Ja, er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Amstelveen richting Alkmaar nog steeds. Viel het van tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp. Daar gebeurde een ongeluk, maar goed nieuws, de weg is weer helemaal vrij. Vanwege de drukte nu nog wel even 10 minuten file rijden. Dan de A27, Utrecht richting Breda. Bij Nieuwendijk ligt olie op de weg, waardoor 1 rijstrook is afgesloten. De vertraging is moment van spreken een kwartiertje vanaf Noorderloos. En er komt een ongeluk bij op de A59 richting Den Bosch. Daarom nu 3 kilometer in de file staan tussen Dussen en Drunen. Hou rekening met een kwartier aan extra reistijd. Ster. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Onverwacht terechtkomen op een dorpsfeest en vertrekken met 20 nieuwe beste vrienden. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9 over 11 is het. Mijn spraakmaker vandaag is Ineke Sluiter. Net voor 11 bespraken we met sporthistoricus Jurrit van der Voren een aantal historische edities van Nederland-Duitsland. Een voetbalderby die al meer dan 100 jaar voor bijzondere verhalen zorgt. Morgen weer op het programma. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: na 13 jaar vond in welke stad weer de Oberrace plaats? Een oom van mij had ooit 10 dagen in de file gestaan. Op de periferiek. Een man bij mijn vader op de zaak had ooit de verkeerde afslag genomen. Nooit meer wat van gehoord. Nou, iedereen die daar wel eens een keertje vast heeft gestaan, die weet het antwoord. Zo niet, tegen 11:30 hoort u het antwoord. Nu gaan we het hebben over de kunst van het lesgeven. Want iedereen kent ze, docenten bij wie je aan de lippen hangt en die zelfs het saaiste vak interessant maken. Een goede leerkracht kan het verschil maken. En om die docent in het zonnetje te zetten wordt vanmiddag voor de 10e keer de docent van het jaar gekozen. En daar gaan wij het over hebben, Ineke, over hoe je dat nou goed doet, dat lesgeven. Maar voordat we eraan beginnen, moet ik eventjes rectificeren. Een correctie. Ik zei net dat Robert Dijkgraaf eens zijn college begon in Princeton met Silence Please. Maar dat ging over de voorganger van Dijkgraaf. Een voorganger, ja. Zeker. Die ja. Ik niet bij naam heb genoemd, want dat hoeft ook niet. Nee, dus uitgerekend Robert Dijkgraaf is natuurlijk de meester van de communicatie. Maar hier zag ik inderdaad iemand staan met een baan waar je toch met veel mensen moet praten. Die achter het spreekgestoelte ging staan om de nieuwe groep fellows welkom te heten. Normaal gesproken wordt het dan stil. Maar er gebeurde niks. En toen piepte hij werkelijk Silence Please en moest ook van een papiertje oplezen: Welcome, my name is dat. En ik dacht, dit had je toch wel uit je hoofd kunnen doen. Is dat dodelijk? Ja, dat was meteen klaar. Ik denk, die heeft gewoon niet het vermogen om zijn persoon te projecteren, uit te zenden naar de groep tegen wie je wil praten. Want dat moet er eigenlijk in zijn. Je moet contact willen maken. Een echt goede docent maakt contact. Ja. Daarbij hangen studenten aan de lippen. Is er een natuurlijke stilte, zou je kunnen zeggen, in de ruimte. Maar wat is nou dat geheim dan, hè, van zo'n goede les of een goed college? Hoe kom je daar nou toe? En Ineke, toen wij zeiden, we willen het graag met jou hierover hebben, omdat vandaag dus de docent van het jaar bekend wordt gemaakt. Dat is dus bij uitstek iemand die dat heel goed kan, die docent. Toen was je heel enthousiast om het hierover te hebben. Ja, waarom? Dat komt omdat ik vanuit mijn vak, ik heb jullie daar al wel vaker mee lastig gevallen, maar ik moest meteen denken aan de antieke kunst van de retorica. Want dat gaat hier eigenlijk over. En je moet beseffen dat er heel veel vakken die we nu hebben, psychologie, didactiek, pedagogiek, communicatiewetenschap, dat was allemaal nog niet afgesplitst. Mm-hmm. Dat zat eigenlijk allemaal als een package deal in de antieke leer van de retorica. Ja, dus dat voor de mensen die jou niet goed kennen, je bent hoogleraar, hè? Griekse taal en literatuur. Ik heb een officiële aanstelling, ja. Daar leer je dus eigenlijk hoe je die communicatie met je publiek doet. Inclusief, en je wees net al op het moeilijke moment, voor elke docent ook hoor, hoe start je een college? Want er wordt geroezemoes, er gebeurt van alles. Nou, als je denkt aan de situatie in de oudheid waar mensen moesten praten voor grote groepen, hè, dus bijvoorbeeld in de volksvergadering, of je moest je eigen zaak bepleiten in de democratie voor een rechtbank, het konden wel 500 man zitten. Mm-hmm. Ja, dan was het toch zaak dat je aan het begin kans zag om de aandacht te trekken, om ze zover te krijgen dat ze iets van je wilden aannemen en dat ze je een beetje vriendelijk gezind zijn. Dat is eigenlijk de openingssituatie die je wil creëren. En dat is best moeilijk. Ja. En daar oefenden ze dus op. En geen microfoon, hè? Dus als ze niet wilden luisteren, dan hoorden ze ook echt niks. Je had geen versterking. Nee, er was geen versterking. Dus je moest het echt doen met wat je zelf in huis had. Ja, dus dit raakt heel erg jouw vakgebied, zou je kunnen zeggen. Zeker. Want in de oudheid wisten ze al, kenden ze dus al het belang van goed spreken. Ja. Wie schiet jou nou zelf te binnen als je denkt aan een bevlogen docent uit je schoolcarrière? Dus het gaat hier vanmiddag om een docent uit het hoger onderwijs. Ja. Hè? Dus het is een universitair of hbo-docent, neem ik aan. Dus ik denk ook even aan mijn eigen studietijd. Ja, mijn eigen hoogleraar, de hoogleraar bij wie ik gepromoveerd ben. Dat was voor mij een ongelooflijk inspirerende docent, omdat hij niet alleen goed was in zijn vak, dus hij kende goed Grieks. Ik heb Grieks van hem geleerd. Maar het was ook iemand met een groot overzicht, met belezenheid, die zomaar achterloos kon laten vallen: jullie hebben toch wel dit en dit en dit boek gelezen? Nou, dat hadden we natuurlijk niet, maar we renden daarna wel naar de bibliotheek. En die dan ook nog maatschappelijk gewoon in de wereld stond, ook een goede bestuurder was. Ik vond dat een groot voorbeeld. Het was heel inspirerend. En ik denk dat iedereen die, waar dan ook, we hebben allemaal een les gehad. Bijna iedereen weet een docent waar je het liever zo min mogelijk over hebt. Ja. Omdat je denkt, wat was die daar aan het doen? Ja? Ja. Hoe bestaat het? Maar altijd ook wel die ene die jou zag als persoon, die je wist te inspireren, die vertrouwen in je had, of die prachtig verhalen kon vertellen. Maar iemand die je wist te raken. Jurrit van der Voor, heb jij er zo heen? In je herinnering? Op mijn middelbare school in Zutphen. Ik kom oorspronkelijk uit Dieren. En daar had ik in mijn laatste twee jaren, dan hebben we het over 1988 en 89, een geschiedenisleraar, ook mijn klasseleraar, meester Hietbrink. Maarten Hietbrink, volgens mij, was de voornaam. Ik zag ook vandaag dat Paul Jansen, de oude hoofdredacteur van de Telegraaf, blijkbaar een jaar ouder dan ik, op dezelfde school heeft gezeten en hem ook al eens genoemd heeft. Dus dan zit ik niet helemaal verkeerd, heb ik het idee. Maar wat het goede is aan hem, is dat het was eindexamen voor mij ook geschiedenis, en dat hij dan ging geschiedenisles geven over president Roosevelt in de jaren 30, over zijn New Deal, over zijn economische politiek na de crisis. En dat hij in onze klas alleen maar de goede dingen benadrukt. En historisch klopte het allemaal. Aan het eind vroeg hij aan ons van, nou, vertel eens even een samenvatting, hoe zien jullie president Roosevelt? Dus er kwamen allemaal positieve verhalen over de president. Hij zei in de klas, de andere VWO-klas, heb ik allemaal dingen over Roosevelt verteld die niet goed zijn gegaan. En die historisch ook allemaal kloppen. En ik heb aan hun gevraagd wat hun idee is van Roosevelt. En die hadden allemaal een negatief idee over hem. En waarom zijn jullie positief en die andere klas negatief? Dat komt door mij. Omdat ik dus geschiedenis heb gegeven, het historisch allemaal klopt, maar wel op een manier zoals ik het wilde. En daarmee heb ik jullie beïnvloed. Dus wees heel voorzichtig als het gaat om geschiedenis, als je dat te horen krijgt. En dat geldt voor alles natuurlijk. Ja. En dat is een van de beste geschiedenislessen die ik ooit heb gehad. En zelf ook heel belangrijk altijd vind, van dat er overal verschillende perspectieven aan zitten. Mm-hmm. En alleen maar de opmerking van dat het een feit is, daar heb je niks aan. Nee, dus het was een dubbele les. Dat was gewoon een hele goeie. Ja. En dan vond ik het ook wel prettig dat hij me aan het eind voor mijn mondeling eindexamen een 10 gaf. Dat ben ik ook nooit vergeten. Oh, dat kan de enige 10 die ik ooit gehaald heb in mijn hele loopbaan, hoor. Oh, echt? Ja. Ineke, is er voldoende aandacht voor op scholen, voor docenten, hoe je het beste je stoffen overbrengt? Ja, ik denk, om te beginnen hebben docenten natuurlijk allemaal een lerarenopleiding gehad. Daar wordt hier aan gepraat. Het is zeker zo dat de een meer van nature getalenteerd is op dit gebied. Bijna iedereen kan er beter in worden dan toen je begon. En het was vroeger zo dat je op de universiteit eigenlijk helemaal geen opleiding nodig had. Dus toen ik ging college geven, ja, ik had ook een lesbevoegdheid gehaald voor het voortgezet onderwijs. Dus dat stukje was nog enigszins op orde. Maar je mocht gewoon je gang gaan. En tegenwoordig willen we ook dat docenten aan de universiteit, ja, zich kwalificeren. Dus een soort basiskwalificatie halen. En dan gaat het over dit soort dingen. Dus hoe start je een college? Hoe hou je ze erbij? Hoe wat wil je eigenlijk met je college? En dan denk ik alweer al gauw terug aan die retorica. Ik denk als iedereen dat even door zou nemen, dat zou ook een stuk schelen. Want dan leer je bijvoorbeeld ook dat je niet alleen maar, het gaat niet alleen maar om uitleggen. Dus gewoon het rationele verhaal en hoe kom je van A naar B. Het gaat ook om wat voor persoonlijkheid projecteer je als docent. Want wij modelleren ontzettend veel. Dus als ik een, wat jij net hebt gedaan, hè, dus er wordt een foutje gemaakt en je herstelt het zelf. Dat is ongelooflijk belangrijk, ook voor studenten, om te zien. Hè? Dus dat je zegt, ik heb de vorige keer dit gezegd, maar ik zat er nog eens over na te denken en ik ben nog wat gaan zoeken. En kijk, dit heb ik gevonden en zo zit het. Dan doe je eigenlijk voor wat een goede academicus moet doen. En dat heeft met je persoonlijkheid en die je projecteert te maken. En je moet ze kunnen raken soms. Dus in de zin dat het affectief iets doet. Hè? Dus dat je er iets bij voelt. Dat mensen er vrolijk van worden. Of juist geëmotioneerd. Of op een andere manier betrokken bij de stof. Maar sommige mensen hebben dat van nature. Zoals Jurrit van de Voren. Als je over sport praat, dan hangen wij ook aan zijn lippen. Hij kan het gewoon heel goed overbrengen. Jij kan heel goed colleges geven. Maar dan heb je, dus, heb je dat van nature. Zit in je persoonlijkheid. Als je dat niet hebt, zijn er dan toch tips en tricks, do's en don'ts, die je kunt doen om het toch voor elkaar te krijgen? Ja, ja, dat is zeker zo. En bij die opleidingen zie je dat ook. Wat enorm helpt, als je wat meer het maakt dus eigenlijk niet uit, hè, of je heel outgoing bent of juist tamelijk bescheiden, misschien zelfs verlegen. Studenten zien of je authentiek jezelf bent. En daar kunnen ze toch enorm veel waardering voor hebben. Dus dat is al goed. Maar het kan helpen om jezelf eens te laten filmen, bijvoorbeeld. En het dan door te nemen. Wat gebeurde daar? Op welke momenten raakte je ze even kwijt? Op welke momenten kreeg je ze weer terug? Je weet dat niet van jezelf. Het is doodeng om je eigen stem terug te horen en jezelf te zien. Maar dat het is verschrikkelijk, kan ik zeggen. Ja, want dat ik moet dat ook heel vaak doen. Ja, ja, maar dat helpt, hè? Het helpt zeker. Je wordt er echt beter van. Ja, ja. Ik las dat het allermoeilijkste moment is, het allereerste moment dat je begint met lesgeven. Dus je hebt een kakelverse groep studenten of leerlingen voor je zitten. En dan moet je je mond open doen. Dat moment is het spannendste moment. Waarom? En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat dat slaagt? Ja, dat is eigenlijk waar ik er straks aan begin refereerde. Dus dat is zo'n instapmoment. De les is nog niet gestart. Je zit nog niet met z'n allen in die flow. En je moet op een of andere manier die klik bewerkstelligen. Ja, soms gaat het min of meer vanzelf. Een grapje kan helpen. Even iets opvallends doen kan helpen, want ze moeten naar jou kijken. Ja. Even, je moet de aandacht krijgen. En je hebt de dynamiek van de groep niet in de hand, hè? Nee, het kan heel ingewikkeld zijn. Nou is het wel zo, je hebt een groep studenten die zitten daar om iets te komen leren. Dus het is niet zo dat je een stel hormoongedreven vroege pubers in de klas hebt. Dus wat dat betreft bewonder ik nog veel en veel meer de docenten die dit voor elkaar krijgen in het voortgezet onderwijs. Ja, maar je moet dus dat begin moet je dus hebben. Daar zijn wel wat trucjes voor als je het niet van nature hebt. Maar zeg vooral niet stilte, ik wil gaan beginnen. Dat zijn. Nou, zelfs dat kan wel helpen. Alleen dus het voorbeeld dat ik gaf, waar je dus in het Institute for Advanced Study bent, waar iedereen is om een jaar onderzoek te mogen doen. Daar hoeft dat niet. Dus wat daar mis was, was een mismatch tussen de situatie en het publiek en het gedrag van de spreker. Ja. Als hij daar met iets meer aplomb was gaan staan, gewoon, en rond had gekeken, was iedereen stil geworden. We verwachten immers een woord van welkom. Het is ook eigenlijk een soort van toneelspel dat je moet spelen. Zeker is ik dat heb zo. Vroeger ook cursussen nieuws lezen voor de radio gegeven, lang geleden. Daar zei ik ook van, het is een toneelspel. Jouw stem is het enige die mensen kunnen horen om het laatste nieuws te hebben. Dus moet je met zelfovertuiging daar zitten. En misschien heb je dat niet, maar dan zorg je er maar even voor. In die minuut dat weet je dat wanneer je mensen kwijtraakt. Ik geef ook wel eens lezingen en zo. En ik weet dat als ik mijn concentratie even verlies, of ik zou echt gaan lezen, meestal heb ik aantekeningen en praat ik, want dat dwingt je om wakker te blijven, zeg maar. Als ik het even verlies, dan voel je meteen het energieniveau bij je publiek zakken. En als ik daar echt helemaal sta, dan kan je het zo stil horen worden. Dat is ongelooflijk spannend en leuk. Dus je eigen houding is alles. Het is heel belangrijk. Ja. Ineke, vanmiddag dus de uitreiking van die prijs. De jury bestaat zowel uit docenten als uit studenten. Dat laatste vind je belangrijk, hè? Nou kijk, studenten, daar kan je verschillende dingen over zeggen. Als zij een prijs geven voor een goede docent, ja, dat is natuurlijk heel veel waard als docent. Dat wil niet zeggen dat studenten altijd de beste beoordelaars zijn van de kwaliteit van het onderwijs. Dus dat hier een soort gemengde groep zit, dat lijkt me ook prima. Want je weet ook dat in studentenevaluaties allerlei rare vormen van bias zitten. Ja. Waardoor bijvoorbeeld vrouwen nog wel eens systematisch lager gewaardeerd willen worden dan mannen. Zelfs als het eigenlijk dezelfde docent is, bijvoorbeeld online, die in het ene geval de naam van een vrouw en in het andere geval de naam van een man krijgt. Dus er zijn mooie experimenten mee gedaan. Maar dit is wel het mooiste compliment dat je van je studenten kan krijgen. Heb je een favoriet tussen de 4 genomineerden dit jaar zitten? Nee, ik heb ze niet doorgenomen. Je hebt ze niet doorgenomen. Nee. We gaan het vanmiddag horen wie het is geworden. Dank je wel voor dit college ook weer, Ineke Schuiter. Gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Arie Landsmeer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 65, woont in Amsterdam-Noord en bent in zekere zin collega. Zeg ik dat goed? In zekere zin, ja. Ik doe wat met producenten, laat ik zo zeggen. Ja, moet u even uitleggen, denk ik. Ik werk voor de NCP, de Nederlandse contentproducenten. En dat zijn met name televisieproducenten. Grote bedrijven zoals Banijay, kleinere bedrijven zoals bijvoorbeeld De Haaien. Fremantle, weer een grote. Oh ja. Natuurlijk Lubach, Human Factor. Dus daar besteed ik wat tijd aan. Ja, breed vertegenwoordigd. En u bent hier omdat u uw neef wilt verslaan, ja. Rijk. Rijk, ja. Die heeft dat eerder meegedaan aan deze quiz. Ja, dus de 48 is heel belangrijk voor mij. Want hij had 48 punten. Luistert hij nu ook? Ik hoop het niet, want dan, ik heb nu al natte handen. Dus als ik daaraan denk, dan wordt het helemaal gewoon, lastig. Dan gaan we gewoon beginnen. Ik wens u heel veel plezier. Dank u zeer. Het is een dag van nationale rouw in Rusland. Op het Kremlin hangen de vlaggen half stop. Moskou was altijd een veilige stad en dat is nu niet meer zo. 2 weken geleden waarschuwde de Amerikaanse ambassade om in Moskou grote bijeenkomsten zoals concerten te mijden. Men dicht de Amerikanen en het Westen in het algemeen hele slechte bedoelingen toe. Poetin vond het geen waardevolle tip. Het напоминает откровенный шантаж. In намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Volgens De Jong hebben veiligheidsdiensten vaak aanwijzingen voor komende aanslagen. Alleen krijgen de bazen het niet te horen. Op de voorpagina's vandaag aandacht voor de aanslag bij de concertzaal bij Moskou. Vraag 1. De aanslag werd opgeëist door ISK. Maar het Kremlin houdt vol dat wie erachter zit? Oekraïne. Ja, Poetin leverde echter geen enkel bewijs voor zijn verdachtmaking van Oekraïne. De 4 verdachten van de terreuraanslag zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf. Kom ik bij vraag 2. Het voorarrest van de 4 mannen is verlengd tot welke datum? 21 april. 22 mei. Dat is een gok. Hij kwam er echt heel zelfverzekerd uit. Ja, heel mooi. In Russische media gaan berichten rond over martelingen tijdens hun verhoor. Op beelden uit de rechtbank zijn de 4 verdachten te zien met zwaar gehavende gezichten. Vraag 3 dan, luister hier even naar. En volgens de eerste voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen gaat de oppositiekandidaat aan kop. Aanhangers vieren al feest op straat, terwijl de officiële uitslag van de verkiezingen pas in de loop van de week wordt verwacht. Ook wil hij een einde maken aan corruptie in het land. Na 2 maanden vol politieke onrust, demonstraties en rellen waren gisteren dan toch presidentsverkiezingen in welk West-Afrikaans land? Senegal. Ja, ook goed. President Macky Sall besloot eerder om de verkiezingen van 25 februari uit te stellen. Dat leidde tot grote protesten. De verkiezingsdag zelf verliep zonder grote problemen. De eerste uitslagen pakken goed uit voor de belangrijkste kandidaat van de oppositie. Vraag 4. Wat is zijn naam? Achternaam is voldoende. Pas. Faye. Ja. Of V. Morgen wordt de definitieve uitslag verwacht. Dan zal blijken of er een tweede stemronde nodig is. Vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Je zag ook toen ik dat momentje, toen zat ik achter hem. Toen kon ik hem eigenlijk wel terug inhalen. Maar toen bracht hij me weer uit in bocht 6. Toen ging ik daar ook weer bijna eraf. Dus dat is wel duidelijk dat, dat er echt wel wat mis was. Max Verstappen. En dat is goed. Coureur Verstappen wint een keer niet en valt uit in Melbourne. En dus ja, was dat pas nieuws. Ja. Dan kunt u nu een extra puntje scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvragen over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt op de moeilijke vraag. En de moeilijke. Het wordt de moeilijke. Als Max Verstappen wel gewonnen zou hebben, Jezus, was dat de hoeveelste overwinning op rij geweest? 3e. 4e. Het komt er steeds zo lekker zelfverzekerd uit, maar het is helemaal niet goed. Nee. Ineke, had jij het geweten? Van dit seizoen? Of? Ah, nee, totaal. Oh, totaal. Ja. Oh. Had je het geweten? 16 of zo? Ja, 10. Nee, 10. Ja, Verstappen zegt zelf, ik wil gewoon winnen. En of het nou 1 overwinning is, 2 overwinningen op een rij of 11 overwinningen op een rij zijn, dat maakt me echt niet uit. Goed, we gaan naar de hints vraag. Kunt u maximaal 4 punten verdienen? U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Met mijn zelfvertrouwen denk ik, dit komt vast goed. 3. En anders kan ik hier misschien wel munt uitslaan. Stop. Tom Egbers. Voor 2 punten hadden we de borgsom die ik moet betalen is torenhoog. En voor 1 punt, en het is maar de vraag of ik die 454 miljoen dollar bij elkaar krijg. Dat was Donald Trump geweest. Ja, met mijn zelfvertrouwen denk ik, dit komt vastgoed. Nou, dat zelfvertrouwen van mij als zeg. Hij het geld niet bij elkaar krijgt, kan er beslag worden gelegd op zijn vastgoed. Vandaar was dat die hint. Hoe is het met je zelfvertrouwen? Niet goed? Nee, het is helemaal wel ingezakt. Nee? Nou, wie weet komt het nu terug. Ja. Ja? Revancheer jezelf, we gaan. De Nationale Nieuwsquiz. Het concert van welke zangeres werd verstoord door pro-Palestijnse activisten? Leni Koer. Ja, advocatenkantoor Fiek & Partners legde verdediging in welk strafproces? Marengo. Ja, een Russische kruisraket vloog hoeveel seconden door Pools luchtruim? 8 seconden. 39. De grote stalbrand van vannacht in welke Brabantse plaats is vermoedelijk Boekel. Aangestoken? Goed, welke politicus komt met een mannenparfum? Thierry Baudet. Ja, goed. Dan de hintsvraag. Na 13 jaar vond in welke stad weer de Oberrace plaats? Parijs. Goed, de staking van piloten bij welke luchtvaartmaatschappij is van de baan na een akkoord? Lufthansa. Brussels Airlines. Een olifant in welke dierentuin kon door een opgezogen stok haar slurf niet meer bewegen? Blijdorp. Dierenpark Amersfoort. Oh. DNA op welk snoepgoed zorgde na 44 jaar voor een veroordeling in een Amerikaanse moordzaak? Op welk snoepgoed? Ja. Pas. Kauwgom, welk land heeft voor de derde keer op rij de Nations League gewonnen? Pas. Verenigde Staten. Hoe heet de Nederlandse renster die gisteren de wielerkoers Gent-Wevelgem won? Ja, dat is nog goed. Even kijken, Arie, 18 punten. Totaal? Ja. 6 voor goed in het kanon. Kunnen we dit niet uitzenden, wilde je vragen? Nee, dat is gebeurd. Kom vooral nog een keertje terug. Oké, dankjewel. Dankjewel ook, Arie Lansmeer, voor het meedoen aan de quiz. Dank ook, Ineke Sluiter, dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. En Jurrit van der Voren, dankjewel ook weer dat jij hier wilde zijn. En zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Ongeveer 1100 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. En dat is het hoogste aantal in 1 week sinds december, meldt het ANP zojuist. En dat sluit mooi aan bij het gesprek dat ik vandaag ga voeren met Sybrand Buma. Die is burgemeester van Leeuwarden. En hij heeft daar de deuren weer moeten openen van het WTC voor de opvang van aanmelders die Ter Apel tijdelijk niet kwijt kan. Alle reden dus om te gaan praten met Sybrand Buma zo in Sven op 1. Dat zometeen. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV.